گیا

محمد ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا وسلم عليك يا حبيب الله. على امام الشيخ الشاعر امام الله خان علی رحمۃ الرحمن کا کلام ہو سکے تو مل کر شامل ہو جائیے انشاءاللہ عزوجل, اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حکیم, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حکیم, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حکیم, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حکیم, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حکیم. قبر میں لگرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لگرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ حکیم, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ حکیم, اور اگر صورت کاغ بیگا پار اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت اللہ کی, وہ عمر جس کے آگا پیشہ دا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، قبل سنت داغ میرا پار اسوا بے حضور، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ حکیم، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ حکیم، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حکیم، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اے کوئے رضا خود سوگی بے قرآن وے متا وے حضور، اے رضا خود سوگی بے قرآن متا وے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ حکیم، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ حکیم، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حکیم، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حکیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، قسمت میں داکھ پیچ گو سو بل ہزار کج، یہ ساری گتھی اک تیری سیدھی نظر کی ہے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، دا کر دو گنگن جو علم کی میرے گے کر دو گنگن جو علم کی میرے گے بھیڑ گئے سرکار آ کر دیکھ لو یہ کبھی انکار کرتے بھی نہیں یہ کبھی انکار کرتے بھی نہیں بے نوا آزما کر دیکھ لو بے نوا آزما کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو ان کی رفعت کا پتا ملتا نہیں ان کی رفعت کا چکر لگا کر دیکھ لو مگروما چکر لگا کر دیکھ لو چھیڑ جاتے گئے مجھے منکر نکی چھیڑ جاتے گور میں تشریف لا کر دیکھ لو گور میں تشریف کر دیکھ لو یا رسول اللہ لا کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو اس جمیل پادری کو بھی حضور اس جمیل پادری کو بھی حضور اس سگے عطار کی کو بھی اب حضور اپنے دل کا سب بنا کر دیکھ لو اپنے در کا سب بنا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا, نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, محدثین, مفسرین, جملہ مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا بالخصوص امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی آج شب شہادت ہے. نیز حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سوہر وردی علیہ رحمت اللہ القوی, جو کہ سلسلہ حالیہ سوہر وردیہ کے بانی ہیں, ان کی بھی آج شب عرس ہے, ان کو بھی خصوصاً ایصال ثواب کرتا ہوں. نیز خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی, سیدی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصاً مدنی انعامات اور مستقل کفل مدینہ کی عاملات و عاملین, بالخصوص ماہ محرم الحرام میں 12 دن یا کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. 1434 سنہ ہجری کے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا مدنی سال مبارک ہو. سبحان اللہ. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا مدنی سال مبارک ہو. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا مدنی سال مبارک ہو. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ 12ویں شب تک جاری رہے گا. دیکھیں عاشورہ جمعہ کو آئے گا تو عاشورے کی رات کو اور عاشورے کا دن گزار کر جو 11ویں شب آتی ہے اس میں بھی مدنی مذاکرے کا معمول ہے. پھر ہفتہ آ جائے گا تو حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوگا. تو یوں ہم کو کل بھی مدنی مذاکرہ الحمدللہ ملا تھا, زندہ رہے تو مدنی مذاکروں کا یہ تسلسل ہے، کل یہ لگاتار 13 ہو جائیں گے، 13 کا عدد بھی بڑی زبردست نسبت والا ہے، شاید یاد ہوگا سہ بھائی ہوگا کیا نسبت ہے وقت میں یاد ہوگا ان کو، کسی کو یاد نہیں ہے، بس دو تین کو بھول جاتے ہیں، یہاں مدنی مذاکرے میں اس کی ترغیب ہوئی، یعنی 13 کی نسبت کی بھی وہ ترکیب ہوئی ہے، بتایا ہے یہ 1434 بتا رہے میں بول گیا، تو 1434 بول گیا نہیں بولا نہیں شاید میں، یعنی 1435 ہے، میرا یوں تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں بولا، نیا چاند نظر آ گیا اور اس طرح، خیر تو 1435 سے ہجری کا آغاز ہو گیا۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سینے ہجری کس نے رائج کیا، جس نے رائج کیا ان کی شب عرس ہے، تو یوں یہ فاروق کی سن ہے، سبحان اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اس کا سہرا ہے کہ انہوں نے یہ جاری فرمایا سنے ہجری، الحمدللہ۔ تو 13 کی نسبت چلیے بتا دیجئے، کوئی بھی بتا دے، اب ایک دو ہی تو ہاتھ اٹھانے والے، صحیح بتائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر گرفتاری پیش کر دینا۔ پاپا اس سال کی پہلی گرفتاری ہوگی یہ تو، جی ہاں سال کی پہلی تاریخی گرفتاری، سبحان اللہ، جلدی زور سے، ہاں بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 13 سال مکہ مکرمہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد گزارے، کیا خیال ہے تصدیق تائید گرفتاری کیا ہونا چاہیے، جلدی، نہ تائید نہ تصدیق، سب ڈر رہے ہیں کہ گرفتاری ہو جائے گی، چلو آپ کی گرفتاری نہیں کرتے ہم، ہم آپ سے مدنی تحفہ قبول کریں گے، سبحان اللہ، 12 ماہ 25 ماہ جو بھی خوشی سے آپ دے دیں، کیونکہ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارے، 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں آپ کو نبوت کے اظہار کی اجازت ملی، یوں سمجھ لیجیے، اور پھر 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، تو یہ 13 بھی مقدس عدد ہے ہمارے لیے، تو 13 مدنی قافلوں کا تسلسل انشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ رہے، کوئی ایمرجنسی نہ ہوئی، کوئی ایسی بات نہ ہوئی تو انشاءاللہ نیت، میں بھی شرکت کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی جن جن کے بس میں ہو نیت کر سکیں گے، 13 مدنی مذاکرے، سبحان اللہ، کیا بھی انعام آپ نے ابھی اعلان نہیں کیا، اور پاپا یہ تو 1435 کا پہلا تحفہ ہوگا، جی سبحان اللہ، یہ بھی قبل تو اور محرم شریف میں بھی کوئی تحفہ دے دینا، 8, 9, 10 کو کوئی بڑا تحفہ نہیں مل رہا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جزاک اللہ، چلو آپ کو بھی کوئی تحفہ دے دوں، نہیں یہ ایک ہی نکلے جواب دینے والے، یہ سب کب تک پڑھ لیں گے اس کو، یہ ہے آپ کے پاس ہے احیاء العلوم، یہ بھی ہے جلد اول دوم، وہ اپنے سیرات الجنان بھی ہوگی، پھر فیضان ریاض الصالحین نہیں ہے، کب تک پڑھ لیں گے، 45 دن، 41 دن، ریاض الصالحین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ، آ رہی ہے انشاءاللہ، مدینہ. جلدی جلدی چلا دیا گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد امین ہے. ہمارا پولٹری فارم کا کام ہے. یہ جو چوزے آتے ہیں تو پہلے دن ہم اس کو اتارتے ہیں, ان کو دانہ پانی دیتے ہیں, اس کے بعد اس کا چھٹے دن کا ویکسینیشن کا پروگرام ہوتا ہے. چھٹے دن کرتے ہیں, پھر بارہویں دن کا ویکسینیشن ہے, اس کے بعد اٹھارہویں دن ہیڈرو کا ہے پروگرام, جو اس کو ٹیکہ لگتے ہیں گردن پہ. اس کے بعد چوبیسویں دن پھر ہوتا ہے پروگرام انڈی کا, جو ہم ان کو پلاتے ہیں. اس کے بعد صرف یہ دانہ پانی ہے کرتے, مرغی تیار ہو جاتی. ہمارا ساتھ سے یہ سوال ہے, ہم جو اس کی اتنی خدمت کر رہے ہو, کیا ہمارے کو اس کا ثواب ملے گا؟ نوکری کیجیے تو نیت کیا کیجیے, ثواب ملے نہ ملے نوٹیں تو ملتی ہی ہوں گی. نوٹیں یہ جمع بھی نہیں ہوگی, نوٹ تو ملتے ہوں گے. یہ ثواب کی تو نیت کرنی پڑے گی نا, کہ جو تنخواہ ملے گی اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا, بال بچوں کی پرورش کروں گا, اپنے آپ کو وہ سوال کی ذلت سے بچاؤں گا وغیرہ. اور پھر یہ کہ ان پرندوں پر, بے زبان جانوروں پر رحم کروں گا, ان پر ظلم نہیں ہونے دوں گا, ان کو برابر دانہ پانی دوں گا, اس میں کوتاہی بالکل نہیں کروں گا. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اللہ کی رضا کے لیے, تو ثواب کی امید بھی رکھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب. پاک فیڈ کھلاتے ہیں مریض. میرا نام پاک کھلانا نہ چاہیے جانور, تو جزیا والے بن گئے. اب آ جائیں گے. حسن بھائی بھی لاپتہ ہے یار, اب اس کو دیکھ لیجیے. مسئلہ اس کا سوال ہو سکتا ہے. میرا نام ڈاکٹر مقبول احمد ڈوگر ہے اور میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں پچھلے 31 سالوں سے پڑھا رہا ہوں. میرا تعلق اینیمل ریپروڈکشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. تو میرا مولانا الیاس قاضی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت بعض بات بیل جو ہے نا اور بکرا دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں, کیا وہ دودھ جائز ہے؟ بیل بکرے بھی دودھ دیتے ہیں. دیکھو ہے نا, پہلے بھی یہ سوال ہوا تھا تو اس کے جواز کا ہی غالباً ہے نا ہم نے جواز. تو بیل یا بکرا اگر دودھ دے دیتا ہے اور وہ ہے واقعی دودھ تو اس کو پینا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. بابا دو سوال ایک ساتھ. جزاک اللہ. تین ہوتے ہیں تو زیادہ دل جوئیاں ہو جاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امیر بخش ہے. میں گجوں سے بات کر رہا ہوں اور مچھلی کا کام کرتا ہوں. میرا بابا سائن سے یہ سوال ہے کہ ہم مچھلی کو بطور غذا مرغی اور بھینس کا گوبر کھلاتے ہیں, جس میں ہم 10-20% دانہ بھی ڈالتے ہیں. میرا بابا سائن سے یہ سوال ہے کہ ہمیں ایسی مچھلی کھانی چاہیے یا نہیں؟ میں محمد افضال پولٹری فارمر ہوں اور ضلع جلم کا رہائشی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو آنتے ہیں یا مردہ مرغ یا جو خون ہوتا ہے یہ فیڈ میں ڈالی جاتی ہے, یہ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعہ والے سے بتایا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا جواب تلاش کر رہے ہیں. ویسے جزیہ تو ہے اس کے خلاف, ناپاک چیز کھلانا جانور کو. مل جاتا ہے اگر جواب تو تھوڑا زیادہ مستند ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا ابھی آپ نے مبارک دی نئے ہجری سال کی, تو ہجری سن اور اس کے مہینے عموماً یاد نہیں ہوتے, یاد رکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھنے کی اہمیت, اہمیت تو کیا دیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ آج مہینہ کون سا ہے, فی الحال کون سا مہینہ چل رہا ہے, اکتوبر نومبر دسمبر نومبر, اور ہجری سن کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ حفظہ تھوڑا بہت ہے ان کا. مدنی مذاکروں کی برکت. اچھا اب بولنا نہیں, خالی ہاتھ اٹھنا, اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ کس کس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے نہیں معلوم, دیکھو نا یہ ان کو مدنی مذاکروں کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے نہیں معلوم تو ہاتھ اٹھانے میں کیا ہے, مطلب کوئی سزا نہیں ملے گی, گرفتاری کا وارنٹ جاری نہیں کروں گا. بس اس کے بعد کون سا ہے یہ بھی اگر جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے. اب ان کو بیچاروں کو ثقیل اور دقیق اور ادق الفاظ میں ہمارے کیا بیچاروں کو مسائل سمجھ میں آتے ہوں گے. یہ محرم شریف کے بعد کون سا مہینہ ہے بولو بھائی؟ سفر تو قافلے میں ہوگا نا, آٹھ نو دس ان شاء اللہ عز و جل, سواد والا سفر, سفر المظفر, ماہ رضا. ماہ رضا واہ. اور اس کے بعد جشن ولادت کا مہینہ بھی نام نہیں معلوم, میں بازوں کو نہیں معلوم ہے بیچاروں کو. تو یہ اچھا میٹھی عید جو ابھی ہم نے گزاری رمضان شریف کے بعد, وہ کون سے مہینے میں آتی, کس کس کو نہیں معلوم. یہ رمضان شریف کے بعد جو عید آئی تھی وہ کون سا مہینہ تھا یاد ہے کسی کو؟ جس کو یاد نہ ہو مہینے کا نام, دیکھو نہیں ہے معلوم. اور یہ بقرعید کون سے مہینے آتی یہ نہ معلوم ہو, ابھی بیل بکرے کھائے تھے نہیں کھڑے, یہ سب کو معلوم ہے نا کون سے مہینے میں بقرعید آئی تھی, نہیں معلوم تو ہاتھ کھڑا کریں. دو تین کو نہیں معلوم. حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تو ہاتھ کھڑا کریں, نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا, تو ان کو آپ کو مدنی مذاکروں میں زیادہ حاجت ہے شرکت کی. ٹھیک ہے نا, حج اور قربانی جو ہے یہ جس مہینے میں ہوتی ہے اس کا نام ہے ذو الحجۃ الحرام, ذی الحج, آسان ذی الحج. اور جس مہینے میں ہم جشن ولادت کی دھومے مچاتے ہیں اس کا نام ہے ربیع الاول. بارہ مہینے کس کے یاد نہیں ہیں, بارہ مہینے یہ مدنی سال کے ہجری سال کے کس کس کو یاد نہیں ہے؟ یاد نہیں والے ہاتھ, یاد نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے, نہیں بیچاروں نہیں ہے یاد, ماحول ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ انگریزی مہینے جو ہیں جنوری فروری اس طرح کے, یہ بارہ مہینے کس کس کو یاد نہیں ہیں؟ یاد نہیں ہیں. چلو مبارک ہو, یہ بھی ہیں مطلب ان کو یہ دونوں نہ سن عیسوی کا پتا ہے نہ سن ہجری کا پتا ہے, وقت گزر رہا مدینہ مدینہ کر رہا تھا. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل پر بارہ مہینے کا تو وہ چلتا ہے ترنم کے ساتھ کچھ ترانہ, بارہ مہینے کم از کم, یا کہ انگریزی کے یاد نہیں تو یہ تو یاد ہونے چاہیے نا مدنی. اب یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہو؟ یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ وہ جیسا کہ میں تو اپنے برسوں ہو گئے اپنی سائن میں مدنی تاریخ ڈالتا ہوں, مجھے یوں آسانی رہتی ہے یاد رکھنے میں. ویسے مجبوری یہ کہ نماز کا ٹائم ٹیبل بھی انگریزی تاریخ میں آدمی کرے کیا؟ چاند کے حساب کی وجہ سے شاید. نہیں, باہر ملکوں میں, عرب ممالک میں یہ محرم سے آج نیا سال شروع ہوا, ان کا کیلنڈر بھی آج تبدیل ہوگا, ہمارا کیلنڈر جنوری میں آئے گا. یہ کہے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں یہ پھاڑنے کے بھی کیلنڈر یہ سب یہ محرم شریف سے شروع ہوتے, نئے سال کا وہاں تصور ہے, یہ مدنی سال کا ہجری سن کا عرب ممالک میں. الحمدللہ. بپا مہینے والا وہ ہمارے پاس ابھی تیار بھی موجود ہے جی, اب وہ سنا دیجیے تاکہ ان کو یاد ہو جائے تھوڑا, اللہ کرے. میرے مدنی مہینوں کی کیا بات ہے, میرے مدنی مہینوں کی کیا بات ہے, محرم الحرام سفر المظفر پیچیدہ انداز میں تو ان کو شاید یاد نہ ہوگا, جلدی جلدی سفر المظفر میں یہ پھر گم جائیں گے, ادھر ادھر گم ہو جائیں گے. جیسا کہ محرم الحرام تو یہ بھی خیر اضافہ ہے, اس کا نام محرم یہ آسان ہو جائے گا. محرم سفر ذی قعد ذی الحج یا ذی الحج, محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر, جمادی الرجب نہیں جمادی الاولى, جمادی الاولى پھر جمادی الاخرى یا جمادی الاخر. جمادی الثانی بولتے ہیں, شاید یہ درست نہیں ہے, یہ دوسرا نہیں ہے, یہ آخری ہے. اولى اخرى, اول ہوتا تو ثانی ہوتا, جیسے کہ ربیع الاول تو ربیع الاخر، وہ ربیع الاول ربیع الاخر ہے، لیکن یہ بھی جمادی الاولی جمادی الاخری ہے، درست جو مجھے یاد پڑتا یہی ہے، جمادی الاخر بھی بول سکتے ہیں. اسی طرح رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج. تو یہ شوال میں میٹھی عید آتی ہے، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے نا اس کا نام ہے شوال، جس کی پہلی تاریخ کو عید مناتے ہم. یہ کتاب قصیدۃ البردہ، یہ اس کی شرح ہے عربی میں. قصیدۃ البردہ مع شرفها قصیدۃ الشہداء، یہ علامہ خرپوتی علیہ رحمت اللہ القوی کی شرح ہے، اور اس کا مشہور نام ہے شرح خرپوتی، اور شاید پاکستان میں پہلی بار اس شان آن بان سے یہ شائع ہوا ہے. قصیدہ بردہ بارگاہ رسالت کا مقبول قصیدہ، اس کے بہت سارے فضائل ہو سکتا ہے آپ نے سنے ہوں گے، بہت سونے سنے ہوں گے. تو یہ ہمارے یہاں نصاب میں بھی درس نظامی کے شامل ہے. اس کا حدیجہ 192 میں سے 2 روپے کم، کتنے بنیں گے؟ 190. تو یہ آپ خرید فرمائیں، اور علماء کو تحفے میں دینے کے لیے اچھا تحفہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. مدنی بہار، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں موجود عاشقان رسول، آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے، نے بے تحاشا فلمیں ڈرامے دیکھا کرتی، میموری کارڈ کے ذریعے گانے باجے سننے کا جنون کی حد تک شوق تھا، حتیٰ کہ کسی کے ڈانٹنے بلکہ مارنے تک سے بھی یہ لت نہیں چھوٹ سکتی تھی. گناہوں کی نحوست کا عالم یہ تھا کہ معاذ اللہ ہی عز و جل نماز پڑھنے سے دل گھبراتا تھا. اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارے 1434 ہجری ماہ ذوالحجۃ الحرام کی تیسری شب مجھے بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. ملفوظات امیر اہل سنت نے میرے دل میں دل کی کایا ہی پلٹ دی. الحمدللہ ہی عز و جل امیر اہل سنت کے میٹھے میٹھے سمجھانے کے انداز کی برکت سے آخرت بنانے کی سوچ بنی، گناہوں سے بے رغبتی پیدا ہوئی. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی مریدی میں آنے کا شرف حاصل ہوا. آپ کے پر تاثیر مدنی پھول سن کر میں عذاب قبر و حشر سے خوف زدہ ہو گئی، اور میں نے عہد کر لیا کہ کبھی بھی جہنم میں لے جانے والے اعمال نہ کروں گی. میموری کارڈ تمام گناہوں بھرے سلسلوں سے پاک کر لیا، اور یہ بیان دیتے وقت فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق و چاشت بھی پابندی سے ادا کرنے کا معمول ہے. مدنی انعامت کا رسالہ پر کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ عز و جل تا حیات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا، اس کی بدولت نماز، نوافل، روزہ، مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے، مثلاً تعویذات عطاریہ، کیسٹ یا ویڈیو بیان، مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ سے آپ نے برکت حاصل کی، مختلف برائیاں چھوٹ گئیں، تو آپ دوسروں کی ترغیب کی نجت سے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ، یا جب آپ کو سہولت ہو 02134942626 پر ریکارڈ، یا madani.bahar@dawatislami.net پر میل کر سکتے ہیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ، جی ہاں، اپنی سہولت کے مطابق علم و حکمت سے بھرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو مدنی مذاکروں، سنتوں بھرے بیانات

بپا یا نگران پاک کابینہ کے ساتھ ویٹرنیٹ ہمارے ڈاکٹرز ماشاء اللہ مرحبا ڈاکٹر حضرات بھی یہاں موجود ہیں اور بپا 50 مقامات پر یہ اطلاع کے مطابق تقریباً 50 مقامات پر انہوں نے جمع ہونا تھا یہ اطلاع ہے اور 237 مقامات کی اطلاع دی گئی ہے کہ اطراف گاؤں اشر میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے یہ ماشاءاللہ مطلب وہی ہیں وہ ویٹرینری ڈاکٹر جی بپا یہاں جانوروں کے ڈاکٹر اور اس کے علاوہ تو ان کا تعارف آپ مجھے لکھ کر بھیجا آپ نے کچھ ڈاکٹروں نے آپ کو دیا آپ نے مجھے شاید بابا یہ میل آئی ہے ہمارے جو پاکستان مجلس کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے یہ میرا خیال ہے آپ لوگ ہی پڑھ کے سنا دو انشاءاللہ ہاں جی امین جی بابا لبائی آئیں پڑھی دیو بابا ہم سوال چلا رہے ہیں آئیں جب تک سوال چلا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سوال کے جواب کے بعد انشاءاللہ یہ ویٹرینری ڈاکٹر کا تعارف ہوگا اس فیلڈ کا اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی کسوٹی بھی ہوگی سبحان اللہ پیارے بابا جان آپ نے اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ عمر فاروق اعظم سات یا نو نوالے تناول فرمایا کرتے تھے تو سات یا نو نوالے تناول فرمانے والا کس طرح زندہ رہ سکتا ہے ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سات یا نو نوالے تناول فرماتے تھے اور آدھی دنیا پر آپ کی سلطنت تھی تو زندہ رہنا ممکن ہے جب ہی تو وہ زندہ تھے تو یہ روحانی غذائیں بھی ہوتی ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی تو شان غوث پاک کے بارے میں تو منقول ہے کہ 80-80 دن تک نہیں کھاتے تھے بعض اوقات 80 دن کا فاقہ تو ان کو روحانی غذا تھی سائنسی اعتبار سے 80 دن تک کوئی کھائے پیے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہہ لیجیے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا ایک ایس ایم ایس ملا ہے کہ یہاں پر امامت کورس فیضان مدینہ باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے محرم الحرام کے حوالے سے یہ رسائل حسینی دھولہ کرامات فاروق اعظم کربلا کا خونی منظر سوانح کربلا اور یہ اسلامی بھائیوں نے ان رسائل کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے امامت کورس باب المدینہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے کم و بیش 192 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی اور 90 سے زائد شعبہ جات میں مدنی کاموں کا سلسلہ ہے اور ان مدنی کاموں کے حوالے سے اسلام بھائیوں کی کوششیں کہ ہر شعبے سے وابستہ افراد کو شریعت و سنت کا پابند کیا جائے اور ان کے جو معاملات ہیں چاہے وہ کاروباری ہیں اخلاقی معاملات ہیں اس کو درست کرنے کے لیے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں۔ آج جس شعبے کے حوالے سے ہم نے کچھ سوالات سن بھی لیے مزید بھی انشاءاللہ عزوجل اس کے حوالے سے ہم کچھ سنیں گے وہ ہے مجلس ویٹرنری ڈاکٹرز۔ مجلس ویٹرنری ڈاکٹرز کا کام ملک اور بیرون ملک معالج حیوانات یعنی ویٹرنری ڈاکٹر مرغ بانی یعنی مرغیوں کو رکھنے یا پالنے کی جگہ یعنی پولٹری وہ احاطہ جہاں دودھ دینے والے جانوروں کی پرورش اور افزائش نسل کی جاتی ہے یعنی ڈیری فارم سینالا یعنی مرغیوں اور مچھلیوں کے انڈوں سے بچے نکلوانے کی جگہ ہیچری، ادویات ساز کارخانہ یعنی میڈیسن کمپنی، پرورش گاہ مچھلی یعنی فش فارمز، ماہی گیر پیٹرمین، جانوروں کی ادویات کی دکانیں یعنی ویٹنری میڈیکل اسٹور، چارہ مل کارخانہ جہاں چارہ تیار کیا جاتا ہے یعنی فیڈ مل، جانوروں کی تشخیص امراض کا مرکز ڈائیگنوسٹ سینٹر، مویشی منڈی کیٹل مارکیٹ، جنگلی حیات وائلڈ لائف سے منسلک اسلامی بھائیوں اور کسانوں میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرنا، انہیں دعوت اسلامی سے وابستہ کرتے ہوئے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل کے مطابق زندگی گزارنے کا مدنی ذہن دینا ہے۔ تو آپ بھی اگر اس شعبے سے وابستہ ہیں یا جو جو شعبہ جات یہاں بیان کیے گئے ان میں سے کسی میں آپ کا کاروباری حوالے سے یا کسی بھی طرح سے تعلق ہے، دعوت اسلامی آپ کو بلاتی ہے، آپ آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ان اداروں میں ان شعبوں میں خوب خوب مل کر نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں تاکہ یہاں پر اگر جو گناہوں کا سلسلہ ہے، جو دیگر معاملات میں بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں، تو بارہا دیکھا گیا کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے مبلغین نے، اسلامی بھائیوں نے جب یہاں رابطہ کیا اور ان کی تفہیم کی، ان کی تربیت کی کوشش کی، اسلامی بھائیوں نے بہتر انداز سے، مثبت انداز سے اس کا مطلب رپلائی دیا اور بہت جلد ہی انہوں نے اپنے اس شعبے میں ان ناجائز کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ شعبہ جات قائم کرنے اور ہر ہی شعبے میں سنتوں کی خدمت کرنے کا مدنی ذہن عطا فرمایا ہے۔ ایسا کچھ دکھائیں آپ کو، سبحان اللہ، چلیے دکھاتے ہیں، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ اپنی گزشتہ کاوشوں کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے مزین سنتوں بھرے بیانات بشمول مدنی مذاکرہ کے ایک اور ڈی وی ڈی نمبر 265 بنام فیضان صحابہ و اہل بیت کا اجرا کر چکا ہے، جس میں عاشقان رسول ملاحظہ کر سکتے ہیں سنتوں بھرا بیان کرامات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سینے 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے روز ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا، اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر خوشی خوشی کہا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی تجھ پر خدا کی مار، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ مختار نے ایک حکم دیا، کربلا میں جو شخص عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ سنتوں بھرا بیان فضائل اہل بیت اور اس کے ہمراہ کھچڑے کی نیاز کے متعلق مدنی پھولوں سے سجا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ جب مارکہ کربلا ختم ہوا، قریبی کوئی گاؤں غالباً مقام غادریہ، کچھ لوگ وہاں آئے کہ جو شہداء تھے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اناج، چاول، گیہوں، کچھ دالیں اس طرح مکس کر کے کوئی غذا تیار کی، وہ کھچڑا ہوئے یعنی کہ مکسچر۔ تو یہ ہے اصل کھچڑے کی ایک تاریخی مطبعات، یہ جو نیاز کا جو کھانا ہوتا نا یہ اس میں شفا ہوتی ہے۔ فیضان صحابہ و اہل بیت کی ڈی وی ڈی عاشقان رسول اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے 70 روپے ہدیہ پر با آسانی حاصل کریں، اپنے عزیز دوست احباب کو تحفتاً دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں۔ صلو علی الحبیب مدنی کسوٹی۔ آج کی مدنی کسوٹی باب المدینہ سے، ہو سکتا ہے کہ کل ہم ایسا کریں کہ ہم سردار آباد سے بھی مدنی کسوٹی کر لیں، ممکن ہے۔ تو آج ایسا کیا طریقہ کار ہوگا، کون آئیں گے آپ سے کسوٹی، اور بوجھے گا کون، پوچھے گا کون؟ میں ہمارے دار الافتا کے اسلام بھائی بیٹھے ہیں، وہی پوچھیں، مطلب کوئی بھی شے جو ہے وہ سوچیں گے۔ اور ہمارے یہاں اسلام بھائی پاک رضوی کابینہ سے بھی آئے ہوئے ہیں، کورنگی لانڈی کے بھی اسلام بھائی ہیں۔ تو 1434 سنہ ہجری میں کوئی ایسے ہیں جنہوں نے 12 مدنی قافلوں میں سفر کیا ہر ماہ، جن کا پورے 12 ماہ میں کوئی قضا نہ ہوا، وہ اگر آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، کیا خیال ہے مد بھائی، ان کو لے لیں؟ لبائی سال پورا ہوا ہے تو کارکردگی بھی پوری ہو جائے نا ان کی بھی۔ 30 دن والے جنہوں نے اس سے 12 ماہ میں 30 دن کے قافلے میں سفر کیا، آپ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ 30 دن جنہوں نے سفر کیا 1434 سابقہ سال میں، تیس دن جنہوں نے سفر کیا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کے پاس 11 سوالات ہیں، 20 سوال 25 سیکنڈ ہیں، اور 12ویں کے اندر آپ کو نام بوجھنا ہوتا ہے، پہلے آپ نے مشورہ نہیں کرنا ہوتا۔ مرادی شے ہوتی ہے، وہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے، کوئی مزار شریف، کوئی مسجد، اس طرح کا کوئی بھی مقدس مقام ہو سکتا ہے، کوئی شے ہو سکتی ہے، کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، انسانوں میں سے بھی شخصیت ہو سکتی ہیں اور ملائکہ میں بھی یقیناً شخصیات ہی ہیں، ان میں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاں، جنہوں نے اعتکاف بھی کیا ہو 30 دن کا، وہ بھی 30 دن کے قافلہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا بہت ہو گئے، اب ہم جی کیا جی کریں سوال جی، ہم وقت چلا دیتے ہیں سب جی، وقت چلائیں جی، چلا دیجئے بھائی جان۔ دار الافتا کے اس ٹائم میں تیار ہیں، گھڑی اعتکاف ہو گئی ہے، اعتکاف کیا 30 دن، 15 سیکنڈ باقی ہیں بھائی، ابھی تیاری پہلے بھی آپ ابھی سیکنڈ ٹائم بھائی، اس طرح نہیں گئے، دوبارہ موقع دیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا، میرا نام محمد شکیل رضا عطاری، پاک سلطانی کبینہ گوجرا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کیا 30 دن کے مدنی قافلے میں الحمدللہ میں سفر کر چکا ہوں، اور مزید دوسرا قافلہ 30 دن کا الحمدللہ سفر میرا جاری ہے۔ حضور کیا ان کا تعلق انسان سے ہے؟ نعم، جی ہاں۔ سبحان اللہ، آج مرادی شے مرادی شخصیت ہے۔ دوسرے سوال کا وقت جاری ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہد عطاری، پاک سلطانی کابینہ دارالسلام توبہ سے۔ حضور کیا وہ ظاہری حیات سے متفق ہیں؟ لا، نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا وہ انبیاء کرام میں سے ہیں؟ لا، نہیں۔ آپ کچھ بیان بھی کریں گے ان کے متعلق یا نہیں؟ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین بہت تیار رہیں، لیکن آپ بھی تیار رہیے، چوتھے سوال کا وقت جاری ہے، کھڑے ہونے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا ان کا تعلق صحابہ کرام سے ہے؟ نعم جی ہاں. سبحان اللہ. چوتھے سوال میں فیضان صحابہ کرام علی مردوان کی طرف اب متوجہ ہو چکے ہیں. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا ان کا تعلق شہداء کربلا میں سے کسی سے ہے؟ لا نہیں. پانچ سوالات ہو گئے ہیں. صحابہ کرام علی مردوان میں بہت بڑی تعداد ہے, فکر نہیں کیجیے, ابھی آپ پانچ سوالات تک پہنچے ہیں. چھٹے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حضور اہل بیت سے ہیں؟ لا نہیں. چھ سوالات ہو گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حضور وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ لا نہیں. اللہ, یہ تو ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. ساتویں سوال پر آپ میں سے ایک تعداد کی امیدیں آگے پیچھے ہو گئی ہوں گی. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. وہ اہل بیت سے بھی نہیں ہے, خلفائے راشدین سے بھی نہیں ہے. پانچ سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں؟ لا نہیں. یا ایک اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے بےتاب تھے, عشرہ مبشرہ کا سوال ہو جائے, اب وہ لا سن کر بیچارے کہہ سکتے ہیں مرجا گئے ہیں. نوے سوال کا وقت جاری ہے. پانچویں سوال پہ میرا خیال آپ صحابہ کرام علی رضوان تک پہنچ گئے تھے, اور نوے سوال کے پانچ سیکنڈ باقی ہیں. تین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا آپ کا مزار شریف مدینہ شریف میں ہے؟ غالبا نہیں, کنفرم نہیں ہے مجھے سوال. یہ سوال کا موقع دوبارہ دے دیں. اس سوال کا موقع دوبارہ دے دیں یا آپ کچھ کنفرم فرمائیں گے؟ جی جی, جو آپ کو دوبارہ موقع دیا. آٹھ سوالات ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا محرم سے نسبت ہے ان کو؟ لا نہیں. محرم میں سے بھی نسبت نہیں ہے, کربلا والوں میں بھی نہیں تھے, اہل بیت اطہار میں سے بھی نہیں ہے, خلفائے راشدین میں سے بھی نہیں ہے, عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں ہے, صحابی ہیں. بارہ سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. دسواں سوال ہے. دو سوال باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا جو آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام علی مردوان میں سے ہیں, انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قربت سے کوئی رہا ہے سلسلہ, خاص قربت نصیب ہوئی ہے سرکار کی؟ یعنی کوئی مشہور نہیں ہے اس اعتبار سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے حوالے سے مشہور ہوں, جیسے حضرت انس بن مالک ہیں یا دیگر صحابہ, اس انداز میں شہرت نہیں ہے. سوال یوں ہو جائے کہ کیا ان کی وجہ شہرت قربت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ نہیں. دس ہو گئے سوال. پانچ پر پہنچ گئے تھے آپ صحابہ اکرام علی رضوان پر, اب پانچ تک آپ گھوم رہے ہیں. آخری سوال ہے, امیدیں آخری میں کس کی جانب ہوں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری مشورہ میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. کیا بات ہے؟ پہلے مشکل تھوڑا سا, کسوٹی سے خاص تعلق ہے ان کا. یا اللہ, اہل علم کے لیے یہ ایک اشارہ ہے, کسوٹی سے خاص تعلق ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے مدنی ماحول کی ایک خاص جو یوں کہ خصوصیت ہے, اس سے بھی ان کا خاص تعلق ہے. آپ کے اشارے بھی بڑے خاص خاص ہیں, اور خاص خاص لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی اور آگے عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. آخری سوال ہے بھائی, کئیوں کی امیدیں ہیں. جی جی سوال کیجئے, آپ پریشان ہو گئے اشارے سن کر, کسی اور کو موقع دے دیجئے پھر. چلے آپ اشارہ دے دیں, ایسا کر لیں. جو ذہنی آزمائش کا فائنل تھا اس میں بھی ان کا تذکرہ آیا تھا. اب جس نے نہیں دیکھا تھا اس کے کیا مدنی سزا ہوگی پھر؟ آپ نے تو ذہنی آزمائش کے فائنل میں پہنچا دیا ہے. دیکھیے گیارہواں سوال کا وقت تو ختم ہو گیا ہے, امادے کوئی پہنچا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا وہ امت کے ماموں ہیں؟ لا نہیں. سوالات ختم ہو گئے, اشارے بھی مل گئے, وقت بھی پورا ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ چلے ان کا مزار بھی اس فائنل کے اندر دکھایا گیا تھا, مطلب ہمیں ذہنی آزمائش دیکھنا تھا پہلے مندی کسوٹی میں آنے سے پہلے, اب نہیں دیکھا اب کیا کریں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان سے کسوٹی بھی فرمائی. سبحان اللہ. یہ آگے والے پھر جواب دیں نا, آپ کیا مطلب پیچھے والوں کو موقع دیتے اور سوال کسوٹی آپ کی ایسی ہے جس میں آگے والوں کو موقع دیا جانا چاہیے؟ آپ تو جو بھی جواب دے سکتا ہے اب تو بالکل اوپن ہے نا, اوپن ہو گیا ہے. لیکن وہ اب تو کوئی بھی آگے والے جنگلے سے آگے جو بیٹھے ہیں خاص شخصیات ہماری, کچھ دکھائیں یار, ہمیں بھی شخصیات دکھائیں آگے جو بیٹھی ہے. کسی کا ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے جواب دینے کے لیے بھی؟ ایک ہیں, ایک پڑھنے کو چلے آئے پیچھے آئے. ایک سنے بھائی کون سے آ رہے ہیں؟ مدنی تربیت گاہ والے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر میلاد ہال کے اندر, یہ یاد رکھیے گا آنے والے سنے بھائی. جی کوئی اور نہیں, کوئی اور اشارہ دینا پڑے گا آپ کو. بہت یہ آگے چلے آگے والوں کی گرفتاری کرتے ہیں ہم, یہ یاد رکھیے گا. ہم آگے ہمارے اسلام بھائی آ رہے ہیں, اب دیکھیں یہ بالکل نئے اسلام بھائی ہیں یہاں فیضان مدینہ میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی, عبداللہ ابن عمر آگے بتائیں نام. صحیح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تشریف فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, تو آپ نے سوال فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کی مثال ہے, یعنی مومن کی مثل ہے, وہ مومن کی طرح ہے, بتاؤ وہ کون سا ہے. تو اس پر سارے صحابہ کرام علی مردوان سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہے, تو کوئی کسی درخت کا نام لینے لگا, کوئی کسی کا نام لینے لگا. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر مبارک قریب 11 سال تھی, تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن چونکہ مجلس کے اندر محفل کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے والد گرامی کے دونوں موجود تھے اور اس طرح کے دیگر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, تو مجھے حیا محسوس ہوئی کہ ان کی موجودگی میں جواب کیسے دوں. تو خاموش رہے, صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. مفسرین نے شارحین نے اس کی شرح کے اندر اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ کھجور کے درخت اور مومن میں جو مناسبت ہے, یعنی دونوں ایک دوسرے کی طرح کس طرح ہیں, اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ کھجور کا درخت از ابتدا تا انتہا، شروع سے لے کر آخر تک لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، یعنی جب سے اس کی افزائش ہوتی ہے اس میں پھل نکلتا ہے، تو ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کا پھل فائدہ دیتا ہے، طرح طرح کا، اس کی گٹھلیاں فائدہ دیتی ہیں، درخت پھل دینا چھوڑ دے تو اس کے بعد جو ہے اس کی شاخیں کام آتی ہیں، اس کی چھال کام آتی ہے، یعنی ہر طرح سے وہ دیگر لوگوں کے لیے مفید ہی مفید ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو مومن کامل ہوتا ہے اس کی ساری زندگی دیگر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوا کرتی ہے، تو اس لیے کھجور کے درخت اور مسلمان میں ایک طرح کی مشابہت موجود ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا تمام صحابہ کرام علی مردوان سے، جس کا جواب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو آ گیا تھا، لیکن اپنی حیا کی بنیاد پر وہ بیان نہ فرما سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہم سب کو بھی حیا کی دولت عطا فرمائے۔ اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ صحابی تھے کہ صحابہ کرام علی مردوان جتنے بھی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت کرنے والے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مکمل عامل ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے خاص منصب حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما تلاش میں رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں معلوم ہو اور اس پر عمل پیرا ہوا کریں، حتیٰ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا تو راستے میں ہر اس جگہ کو تلاش کرتے ہوئے گئے کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی اس مقام پہ ٹھہرے اور وہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کی جو سنتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو خاص متبع سنت، سنت پر عمل کرنے والے صحابہ کرام علی مردوان میں ایک منفرد مقام اور مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہے، اور یہی دعوت اسلامی کی بھی دعوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوا جائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی کسوٹی، سبحان اللہ، آپ سے تو وہ آگے والی شخصیات کی ترکیب ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ یہ ہمارے اسلام بھائی ماشاءاللہ دورہ حدیث کے اور بڑے درجے کے اسلام بھائی ہیں، اور امیر اہل سنت کی جو خواہش ہے اس کو یہ اسلام بھائی پورا کرتے ہوئے اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں اور صبح اپنے درجوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ مدنی کسوٹی ہمارے ان اسلام بھائیوں کے درمیان ہو جائیں گے۔ کون کرے گا اماد بھائی؟ آصف بھائی دارالفتا کے اسلام بھائی اس کو بوجھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے وہ اسلام بھائی بھی جو 12 ماہ سفر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں، کون کون جو 12 ماہ سفر کر چکے ہوں؟ نہیں پیش کر چکے ہیں، ابھی وہ سفر بھی کرنے والے بھی ہیں، کچھ چند ایک ہیں اس میں، اگر وہ یہاں آ جائیں 12 ماہ کے لیے یہ سفر پر، ابھی مدنی مرکز میں انشاءاللہ انقریب یہ روانہ بھی ہو جائیں گے۔ اماد بھائی ایک مرتبہ طریقہ دہرا لیں۔ ویسے ایسا وہ نماز عید کا طریقہ ہر بار دہرایا جاتا ہے ہر سال، اصل میں اس میں میری نیت یہ تھی، میں نے ذہن بنایا تھا اپنا کہ ظاہر یہ تو ہمارے روزانہ بیٹھنے والے مدنی چینل کے ناظرین میں بسا اوقات ایسا سنتے ہی ہیں کہ بعض اسلام بھائی بہت تھوڑی وقت کے لیے آتے ہیں، صحیح، تو یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ان کو پتا چل جائے۔ 11 سوالات، فی سوال 25 سیکنڈ، مرادی شے ہے وہاں تک پہنچنا ہے، شخصیت بھی ہو سکتی ہے، مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے۔ 12ویں سوال میں آپ کو مشورے کی اجازت اگرچہ ہو مگر وہ بھی 25 سیکنڈ کے لیے ہوگی، اس کے بعد آپ نے نام بوجھنا ہے۔ صحیح بوجھیں گے تو تحفے میں ہم آپ سے کچھ لے لیں گے، غلط بوجھیں گے تو گرفتاری کر لیں گے۔ اب یہ پوچھنے والے تیار ہو گئے، بوجھنے والے کون ہیں وہ مطلب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادش ہے کیا وہ انسان ہے؟ نعم. پھر مرادی شخصیت ہی ہے اس مرتبہ دوسری مدنی کسوٹی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا ان کا تعلق انبیاء سے ہے؟ لا. مشکل ہونی چاہیے یہ یاد رہے آپ کو، آسان کرنے کی اجازت نہیں آپ کو. دو ہو گئے سوالات. اب تو جو سوچ چکے ہیں وہ سوچ چکے ہیں، آسان ہو یا مشکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صحابہ کرام میں سے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے؟ لا. آپ نے ایک نام بولا ہے نا؟ ایک ہی بولا ہے. ایک ہی بولا ہے. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. دیکھیں لا میں بھی کوئی کوئی جہد جو ہے نا وہ متعین ہو رہی ہوتی، فکر نہ کریں آپ. ایک مدنی کسوٹی ایسی ہوئی ہے جس میں 11 لا ہوئے تھے یا 10 لا ہوئے تھے. کس نے کی تھی؟ نہیں وہ باپا ہی نے فرمائی تھی. پانچویں سوال کا وقت ختم کی طرف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ کسی سلسلے کے پیشوا ہیں؟ لا. او دیکھیں آج کتنے لا ہوتے ہیں، چار تو ہو گئے. دیکھیں آج کتنے لا ہوتے ہیں، چار تو ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا. دیکھیں اس میں بھی فائدہ ہو گیا آپ کے کوئی جہد، لیکن لا پر آپ چلی جا رہے. پانچ لا ایک ساتھ ہو چکے، سوال چھ ہو چکے، ساتویں کا وقت جاری ہے، تقریباً 12 سیکنڈ باقی ہے. اتنے لا آپ نے سنا دیا، وہ سوال کرنے کی ہمت کر رہے نہیں کر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے؟ لا. اچھا جی، سات ڈبل اٹریک ہو گئی، اللہ کی چھیر گئے. آٹھویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا ان کا مزار پور انوار پاکستان کے اندر ہے؟ لا. لگتا ہے آپ بھی کو لا کی تیاریاں کر کر آئے تھے، اور آٹھ سوالات ہو گئے، سات لا ہوئے. ابھی دیکھیں ایک مدنی کسوٹی ایسی ہو چکی جس میں 10 لا ہوئے، آج دوسری کا کچھ چانس لگ رہا ہے. 15 سیکنڈ باقی ہیں. 10. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان بزرگ کا ذکر شجرہ قادریہ عطاریہ میں ہے؟ لا. اوہو. نو سوالات، آٹھ لا، اور دسویں سوال کا وقت جاری ہے. کوئی جواب نہیں دلوانا، کوئی نام تو دلوا دو یار آپ لوگ. کیا وہ ان کا تعلق شہدا میں سے اور شہدا کربلا سے؟ ان کا تعلق شہدا کربلا، شہدا کربلا سے ہے. لا. دس میں نو لا اور آخری سوال ہے. اشارہ ملے تو پھر وہ سوال نہیں, پہلے ایک لا ہو جائے نا, دوسری مدنی کسوٹی کی مثال پوری ہو جائے, پھر اس کے بعد اشارے لے لیتے ہیں. اب تو ہمت بھی نہیں ہو رہی مائک پکڑنے. نبی نہیں, صحابی بھی نہیں, مدینے سے تعلق بھی نہیں, سلسلے کے کسی سلسلے کے پیشوا بھی نہیں, ظاہری حیات سے متصف بھی نہیں, دعوت اسلامی سے بھی تعلق نہیں, پاکستان میں بھی مزار نہیں, شجرے قادریہ میں بھی ان کا ذکر نہیں, اور شہدائے کربلا میں بھی نہیں ہے. میں جب نام لوں گا نا تو یہ تمام جو نا اچھل اڑیں گے. اچھلنے کا جو بھی سبب ہوگا, ابھی گیارہویں سوال کے لیے کوئی نہیں اچھل رہا, وہ تو رنگ کر بھی نہیں آ رہے. ایک سوال باقی ہے. ہمت بھائی اشارہ دے دوں؟ ہاں دے دیں. یہ بےچارے مرجھا گئے ہیں, چہرے مرجھائے ہوئے, اتنے سارے لا تو آپ نے کہلوا دیے, اب آپ اشارہ بھی نہیں دیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ اشارہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا سوچیں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ہمارے شعبے سے ان کا خاص تعلق ہے. آپ کے شعبے سے؟ ہمارے شعبے سے ان کا خاص تعلق ہے. درس نظامی سے ان کا خاص تعلق ہے. یہ درس نظامی سے, دیکھیں آپ نے بولا پہلے جا رہا تھا ذہن دار الافتا کی طرف, درس نظامی آپ نے تھوڑا. ابھی میں ان کے اس میں شامل ہوں نا. صحیح ہے, چلو بھائی اب دسویں لا کے لیے کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے؟ لا, دوسری مثال ہو گئی ہے بھائی. اشارہ بھی ملا تب بھی دس لا ہو گئے آپ کے, اگلی مرتبہ گیارہ لا والی لائیے گا یار, ابھی اب دس لا والی لائے. اشارہ مزید واضح کر دوں کیا؟ نہیں ابھی تو یہ ہے نا ہمارے, اب تو یہ اوپن جائے گا نا, اب یہ جواب اندر سے آتا ہے یا باہر سے آتا ہے؟ ویسے یہ جو میں نے سوچا ہے نا, یہ اندر والوں کے اعتبار سے سوچا تھا, اور میرا خیال یہ اس طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا اگر یہ کوئی فیس دے کر بتا دیتے ہیں, غلط بیان کریں گے تو مدنی گرفتاری بھی ہو جائے گی. ہاں بھائی یہ بار بار ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے, کچھ ہے ان کے پاس نام؟ چلے دیکھو بھائی, دس لا انہوں نے کر دی, گیارہویں لانا ہو جائے. پچیس سیکنڈ سے اوپر مشورہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صدر الشریعہ ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے شعبے یعنی درس نظامی سے ان کا خاص تعلق ہے, تو باقاعدہ اس طرح شدید کی کتاب ہمارے یہاں پڑھائی نہیں جاتی. لا, اتنے ارمان سے کھڑے ہوئے سن لی پھر بھی لا. کوئی نام بولنا آتا ہے آپ کو؟ کچھ اور اشارہ دے دیں ورنہ دو سوالات کی اجازت دے دیں. چلیں دو سوال اور کر لیں. آگے والوں سے ہی سوال کریں. جی آگے والے ہی, آگے والے ہی پہنچیں گے, پیچھے والے تو شاید. آگے والے شخصیت بہت مشہور ہے آگے والوں کے لیے. آگے والے سوال کرنے کے لیے پہنچیں گے یا نہیں, یہ بھی ایک کام ہو گیا. اب اتنی لا تو سن لی انہوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق تفتازان سے ہے؟ لا. ساری کتابوں کو یاد کریں, سارے مصنفین کو یاد کریں, یقین مانیں آپ کو اولا سے لے کر پہنچنا پڑے گا دورے تک, اس میں ہی پتہ نہیں سو لا تو یہ ہو ہی جائیں گی. خیر, کیا وہ مجتہدین میں سے؟ اس حوالے سے ان کی شہرت نہیں ہے, اجتہاد مجتہد کے حوالے سے ان کی. یہ بھی لا ہی ہے. آہیں نکلی ہیں لا پر سن کر. ایک اور اشارہ دے دوں. مرحبا. مجددین میں سے ہیں وہ. مجددین میں سے ہیں. درس نظامی سے تعلق ہے. درس خاص تعلق ہے. خاص خاص. لیکن یہ خاص لوگ بھی نہیں پہنچ پا رہے آپ کے خاص تعلق پر, خاص اشاروں پر, کیونکہ آپ کے خاص لا چل رہے ہیں. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے بیداری کی حالت میں؟ جب یہ کھڑے ہوئے تھے نا تو مجھے تھوڑا سا گھٹکا ہوا تھا کہ یہ. نعم. اچھی بات ہے. نام بولنا آتا ہے آپ کو. نام لے رہے ہیں کیا؟ تو یہ فیس لے رہی. آٹھ نو دس محرم. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جواب درست ہے. آپ لوگوں کے لیے تو مشہور شخصیت ہے نا. یہ درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلالین. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک معلوماتی بات عرض کر رہا ہوں. تو جلالین کا مطلب ہوتا ہے دو جلال. تو چونکہ وہ تفسیر جو ہے وہ دو بزرگوں نے لکھی ہے اور دونوں کا نام ہی جلال الدین ہے. تو چونکہ دو جلالین یعنی دو جلال کو عربی کے اندر جلالین کہا جائے گا, تو تفسیر جلالین یعنی وہ دو بزرگ جن کا نام جلال ہے ان کی یہ تفسیر ہے. یہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے. اور مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اس پر وہ حاشیہ تھا جس میں علمیہ نے مزید اضافہ بھی کیا, اس کا حاشیہ جو ہے وہ علمیہ نے کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ شائع بھی کیا ہے. مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے عربی کے اندر. ہے سارا انوار الحرمین کے نام سے. نعت شریف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آجیو آشغن شاہ کرو سا دیکھو. آجیو آشغن شاہ کرو سا دیکھو. کعبہ تو تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کعبہ دیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین صلوا على الحبیب. پاک حجویری مرکز الاولیاء پنجاب پاکستان. کوشش کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اجمل حسین جیلم تو میں بول رہا ہوں, فارمر مجھاں گاواں دا. یہ جڑے ڈاکٹر ویٹنری والے آمدے لاج معاوضے واسطے انہاں دا 100 روپیہ بندا ہے, یہ 500-600 لے لیندے. کیا یہ انہ تے جائز ہے؟ رہنمائی کر دو مولانا صاحب. سو روپیہ بنتا اور 500 کیسے بنتا ہے؟ کوئی سوال ابھی غیر واضح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہاں پر بھی ہمارے مختلف شعبہ جات کے اسلام بھائی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ اسلام بھائی جو بیرون ملک سفر پر بھی روانہ ہوتے ہیں اور دیگر مدنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں, پاک رضوی کابینہ سے بھی آج اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, کورنگی لانڈی قائد آباد بھینس کالونی گلشن حدید وغیرہ سے. ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد تاری ساؤتھ کوریا. پیارے باپا جان آپ کی خدمت میں سوال ہے, کبوتر پالنا کیسا؟ جو کبوتر بازی کرتے ہیں وہ چھتوں پر بھی چڑھتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبوتر پالنا جائز ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے گناہ برے انداز لوگ اختیار کرتے ہیں. وہی سیٹیاں بجانا, جیسے چھتوں پہ چڑھ کر چڑھ جانا, دوسروں کے گھروں میں نظریں پڑتی ہوں گی. پھر یہ کبوتروں کو وہ اترنے نہیں دیتے, سیٹیاں بجا بجا کے ان کو واپس اڑا دیتے ہیں اور ان کو کافی دیر تک یہ بھوکا رکھتے ہیں, یہاں تک کہ بعض اوقات بےچارے بھوک کر اور تھکن کے مارے گر پڑتے ہیں. پھر ان کو سیٹیاں مار کے وہ کپڑے ہلا کر یا ڈرا کے ان کو پھر بھگاتے ہیں. یہ حرام ہے کہ اس طرح بے زبان جانور کو یہ ایزا دینا ہے, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. جانور پالے, کبوتر پالے, پرندے پالے تو اس کی مطلقاً پالنے کی امانت نہیں ہے, لیکن ان کے حقوق کا خیال رکھیں. 70 بار تو ان کو چارہ دکھائے, دانا دکھائے, انہیں مطلب اس کو کھانے پینے کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہو, اتنا کھانا ان کے پاس رکھا ہوں, پانی رکھا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل اتاری ضلع رحیمیاں خان سے بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں دیہات میں اکثر سردی بہت زیادہ بڑھتی ہے, سردی سے بچنے کا کوئی دیسی علاج بتا دیں. یہ دیہات والے جہاں سردی زیادہ پڑتی ہے نا, ان کو علاج زیادہ معلوم ہوتے ہوں گے. ہمارے باب المدینہ میں سردی کم پڑتی ہے. تو ایسا کوئی علاج تو میرے ذہن میں ہے ہی نہیں. دیہات والے زیادہ جانتے ہوں گے, آپ بتا دیں پھر انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے. سمجھ میں آیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا اس موقع پر ایک بات, اس طرح سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک جگہ بیٹھے تھے تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایسے موقع جو آتے ہیں تو بسا اوقات اس میں مشورے دینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ کھا لو وہ کھا لو. اب ظاہر جو دیہات میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے کھانے پینے کا اور ہاضمے کا اپنا انداز ہوتا ہے, اب وہ شہر والے کو بھی مطلب وہی کھلا پلا دیتا ہے تو بسا اوقات وہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو بھی مطلب مختلف قسم کے ان کو مشورے دینے والے جو وہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے تھوڑا آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں تو یہ کھا لیں وہ کھا لیں. اب زندگی میں اس نے کوئی ایسی چیزیں کھائی نہیں ہوتی, وہ کھل کھلا کر بسا اوقات ایسا بھی سنا میں نے بھی پچھلے ہفتے میں کہ موت واقع ہو گئی دولہے کی. جی بالکل ایسا اس نے کھلایا پلایا کہ وہ بیچارہ جان سے چلا گیا. تو اس موقع پر بابا یہ جو ہمیں مشورہ کا جیسے آپ نے تو کچھ یہی فرمایا کہ سردی والے ہی بتائیں گے کہ ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے, تو اس موقع پر ہمیں کس طرح سے مشورہ دینا چاہیے اور مشورہ لینا چاہیے؟ جو میں نے مشورہ دیا وہ آئیڈیل نہیں ہے. مدینہ میں اندھیرے میں تیر نہ برسائے جائیں. وہ دولہا بیچارہ دولہے کو سلائی دیا یار بالکل. تو اس پر تو وہ اعلی حضرت کا فتویٰ ہی یاد آ رہا ہے کہ غیر طبیب کا کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. تب اس نے وہ کمزوری کا علاج کرنا چاہا ہوگا تو وہ پورا علاج کر دیا اس نے, خاندان کا خاندان اجاڑ دیا. تو اس طرح یہ کہ ایک ہی دوا جو ہے نا, دوا کیا غذا, شہد. شہد میں حالانکہ قرآن کریم میں شفاء للناس, لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے, لیکن اس کی بھی تفسیر دیکھنی پڑے گی نا. تو اعلی حضرت نے بھی لکھا, مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ شہد بھی سب کیوں نہیں چلتا, جس کا سفراوی مزاج ہوتا ہے, جیسے یہ چار خلتیں ہوتی انسان کے جسم میں, تو وہ سفراوی مزاج والے کو شہد نہیں چلے گا, موافق نہیں آئے گا. اب یہ کہ ہم مطلب یہ آیت کے تحت اب سب کو شہد پلانا شروع کر دیں تو مثلا جلاب والے کو جس کو چل دست لگ گئے, آپ جس کو لوز موشن بولتے ہیں وہ لگ گئے, آپ پلانا آپ نے بوتل پلا دی کہ اس میں شفا ہے, اتنا بڑا بوتل پلا دیا اس کو شہد شفا کا, تو پتہ چلا کہ مطلب یہ کہ یہ بھی دولہے کے ساتھ جا کر قبرستان میں سو گیا. شہد جو ہے وہ قبض توڑتا ہے اور دست والے کو نہیں دے سکتے. تو اس لیے مطلب یہ کہ علاج میں ہاتھ ڈالنے کی غیر طبیب کو اجازت نہیں ہے. طبیب مزاج شناسی کرے گا, دو چار سوالات کرے گا, پھر جا کر وہ اس کو کچھ نہ کچھ دوا یا نسخہ تجویز کرے گا. یہ عام طور پر ڈاکٹر کرتے ہیں تو سبھی کو تقریباً تجربہ ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے وہ جس چیز کو یہ کھا لو وہ کھا لو نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی چیز دوسرے ایک کو معافی کھاتی ہے, دوسرے کو نزلہ کر دیتی ہے, کسی کو بخار چڑھا دیتی ہے, کسی کو ہاضمے کی نادرستی میں مبتلا کر دیتی ہے. احتیاط ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام اویس ہے، میں کراچی سے آیا ہوں یہاں پہ تازہ مچھلی لینے، تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو مزدور مچھلیاں بیچ رہے ہیں وہ انہوں نے مچھلیوں کی آنکھوں میں سوئیاں گھبو کے انہوں تو تازہ پانی میں ڈالی ہوئی ہیں، اور جب ہم یہاں پہ آئے دیکھا انہوں نے بولا کہ نکالی، انہوں نے دکھا رہے ہیں کہ یہ بالکل تازہ مچھلی ہے. اب میرا سوال آپ سے حضرت صاحب یہ ہے کہ ایسا کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ یہ جو مچھلیوں کو اذیت دے رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں سوئیاں چبھو رہے ہیں. زندہ مچھلی کی آنکھوں میں سوئیاں چبھو رہے ہیں؟ پاپا یہ جو ہمارے اسلام بھائی جو نگران کابینہ بھی ہیں، یہ جو گئے تھے انہوں نے ہی بتایا مجھے بھی آج کہ وہاں جا کے بڑا حیران کن منظر یہ نظر آیا کہ جس طرح نکیل ڈالتے ہیں نا جانور کے اس میں، اس طرح یہ زندہ مچھلی کی آنکھوں میں اور اس طرف ایک سوئی ڈال کر دوبارہ پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ڈوری جو ہے وہ باہر ہوتی ہے. اب کوئی گاہک آتا ہے تو وہ ڈوری کھینچ کر اس مچھلی کو باہر نکالتے ہیں، دکھا کر پسند کراتے ہیں، پسند ہوئی تو اسی کو اسی ٹائم کاٹا، باقی اس کو پھر پانی میں چھوڑ دیا. یعنی شکار کر کے سوئی گھونپ کر پھر اس کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب یہ گاہک آئے گا تو یہ اس طرح سے رسی جو نظر آ رہی ہے اس طرح کھینچ کے یہ باہر نکالتے ہیں. یعنی مچھلی تڑپتی رہتی ہے؟ جی تڑپتی رہیں گی. جس طرح کانٹا اگر چبھ جاتا ہے اور جس طرح مطلب گھوم رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہ سوئی چبھو کر اس کو چھوڑتے رسی باندھ. وہ سوئی وہی کانٹا جو مچھلی پکڑنے کا، جی جی گل بولتے ہیں اپنے میمنی زبان میں، وہ گل ڈال کے اس کو یہ بیچاری کو فو آنکھوں میں نہیں ڈالتے ہوں گے، یہ گل تو یہاں ہوتی ہے منہ میں، منہ سے کھاتی ہے نا. بابا یہ آنکھ کا بھی بتایا تھا کہ آنکھ میں باقاعدہ انہوں نے خود دیکھی تھی کہ سوئی آنکھ میں، کیونکہ مچھلی آنکھ سے شکار نہیں ہوتی، مچھلی منہ سے ہی کوئی چیز کھانے والی ڈالتے ہیں. دیکھو یہ منہ میں تھی اس کے سوئی، وہ شکار کرتے ہیں ڈور، یہ منہ کی آنکھ ہو گئی ہوگی شاید. آنکھ کا سبب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، آنکھ میں ڈالنے کا سبب کیا، خدا بہتر جانے. تو اب اگر وہ مچھلی ہے ہی زندہ اور اندر سے وہ نکالی بھی زندہ، تو وہ یہ دھوکہ کس انداز کا ہوا؟ دے تو وہ تازہ ہی رہا ہے مچھلی، مچھلی ہے زندہ، تڑپتی بھی نکالی اس نے، لیکن یہ پہلے سے زندہ اس کے پاس تھی، اس کو کانٹا پیرو کے دریا میں ڈال دیا تھا کہ وہ اندر پانی میں زندہ رہے گی اگرچہ زخمی رہے گی، تو اس میں کوئی تغیر تو واقع ہوا نہیں، تازہ کی تازہ ہے، زندہ کی زندہ ہے. صرف یہ اس نے دھوکہ دیا کہ میں نے اب یہ بھی یہ سوئی میں پھنسی ہے، پھنسی بھی پہلے کی ہے. اگر مری بھی نکالتا ہے تو دھوکہ سمجھ میں آتا ہے اس کا ہونا، زندہ زندہ نکال رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے تو کس نوعیت کا؟ اصل میں دھوکہ پاپا اس طرح دے گا نہیں، وہ تو ظاہر ہوگا، پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ پہلے ہی سے لگی ہوئی ہے. یعنی اتنی اشارہ کیا اور اس کو نکال دیا، یہ تھوڑا مشکل ہے. تو بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ وہاں پہ یہ بات واضح ہوگی ان کی کہ یہ اس طرح دھاگا ڈالا ہوا ہوگا اور نظر آ رہا ہوگا. ہاں پانی میں رکھ دیں یا نکال کے دیتے ہیں. لیکن برحال یہ فیل جو ہے نا، یہ تو بڑا جانور کو بلا اذیت دینا ہے. تو زندہ مچھلی سے مچھلی پکڑنا جس میں منفیت حاصل کرنا ہے وہ منع کیا ہوا ہے. ایزا تو خیر جیسی تیسی ہے، لیکن وہ ایزا دینا ہے نا، یہ اس کا جرم ہے اپنا، یہ دھوکا ہوا یا نہیں یہ مطلب بظاہر دھوکے کی صورت نظر نہیں آتی ہے. یعنی جو پر آنکھ میں ڈالنے والا تو یہ سوال ہی میرا خیال ہے ڈیمیج ہو گیا. پاپا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، خود دیکھ کر آئے کہ چونکہ اس کو زندہ چھوڑتے ہیں نا، تو یہ آنکھ کی طرف ہی باقاعدہ جس طرح ڈوری پروئی جاتی ہے نا، اس طرح یہ جی اس کو پرو کر اور یہ پھر مچھلی کو چھوڑ دیتے پانی میں تاکہ وہ کھاتی پیتی بھی رہتی ہے، اور جب گاہک لگتا ہے تو اس وقت چونکہ اس کو وہ فریز نہیں کرنا پڑتا ہے، یہ مچھلی زندہ پانی میں رہتی ہے تو تازہ رہتی ہے، لیکن وہ جب مارکیٹ سے پکڑ کر لاتے ہیں تو مارکیٹ سے پکڑ کر اس کو یہ سوئی میں پرو کر اور پھر یہ تالاب میں چھوڑ دیتے اپنے پاس. اچھا اچھا، تو یار یہ دھوکہ تو نہیں ہوا، یہ تو گاہک کو پتا ہی ہوگا کہ یہ جی جی وہاں گاہکوں سے بھی جو سوالات لیے وہ یہی تھا کہ ہم یہ آتے اسی لیے کہ یہ ہمارے سامنے زندہ نکال کر ہمیں تازہ المدینہ. یہ دھوکا تو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا ہونا. البتہ یہ کہ وہ مچھلی کو ایزا دیتے ہیں, یہ ایزا جائز نہیں ہے, بہت بہت سخت ایزا ہے اس میں. بلکہ مچھلی کاٹنے والے بھی بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ زندہ زندہ مچھلی کی کھال ادھر دیں. بابا اس طرح کا ایک سوال بھی موجود ہے, سوال چلا دوں گے. اچھا تو باہر آ رہی ہے کہ اس طرح مچھلی کو ایزا نہ دی جائے. گاہکوں نے ایزا دینا سکھایا نا, نہ یہ خریدے نہ وہ ایزا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راجہ عمیر علی ہے, اور حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. زندہ مچھلی کو بیچنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ بنانے کے لیے, اس کو بے ہوش کرنے کے لیے اس کے سر پہ پہلے شدید زور سے چوٹ ماری گئی, ابھی اس میں جان بھی موجود تھی کہ فوراً انہوں نے اس کے پر اتار کے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ سر پہ اس کے باٹ مارتے ہیں, وہ اس سے اس کی سر ٹوٹ جاتا ہے, اب خدا جانے بے ہوش ہوتی ہے یا نروس ہو جاتی ہے. جب رہی ہوتی ہو جب اس طرح مارتے ہیں تو وہ جس طرح وہ پہلے تڑپ رہی ہوتی ہے نا, تو وہ تڑپنا اس کا رک جاتا ہے نا, قابو میں آ جاتی ہے. لیکن یہ مرتے نہیں ہے وہ, جی وہ ہل رہی ہوتی ہے, کم ہل رہی ہوتی ہے نا, یہی کہ نروس ہو جاتی ہے, مطلب نڈال ہو جاتی ہے. پھر اس کو زندہ کھال چھیلتے ہیں اس کی, اور پھر اس کے زندہ زندہ ٹکڑے ہل رہی ہوتی ہو, ٹکڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ جو اس میں خاص کر ایک گلا مچھلی آتی ہے, جو دکھا رہی بھی گلا مچھلی تھی, یہ گلا مچھلی سخت جان ہوتی ہے, یہ جلدی مرتی نہیں ہے. اس کے زندہ ٹکڑے لوگ کرتے ہیں. غور کر لیا جائے, اس کو بھی ہم نے منع کر دیا, ناجائز کہہ دیا, غور کر لیا جائے. منع لکھا ہے بحر شریعت میں اس کو زندہ مچھلی کے ذریعے پکڑنا ناجائز, منع لکھا ہے اس کو کہ کچھوا اپنا زندہ مچھلی کے ذریعے اور کیچوے کے ذریعے جو شکار کرتے ہیں اس کو, اس میں منع فرمایا ہے کہ وہاں بھی ایک منفیت حاصل کرنا ہے. اسی طرح میں آپ نے زندہ مچھلی کا ایسا ہے, مچھلی مچھلی کی اقسام ہوتی ہیں. ایک مچھلی حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی مرتی نہیں ہے, ہنڈیا میں ڈال دو تو ہنڈیا سے پھدک کر اس کے ٹکڑے باہر آتے ہیں. تو اس کے مطلب اس طرح ٹائٹ بند کرنا پڑتا ہے, وزن رکھے اس پر, جب تک پک نہیں جاتی مرتی نہیں. تو اس کا کیا حکم لگائیں گے آپ؟ پھر آپ نے کبھی ٹڈی اگر کھائی ہو, ٹڈی نہیں مرتی, آپ ٹڈی کا سر کاٹ دو نہیں مرتی, بغیر سر کے بھی پر پڑ پڑائی. چھپکلی کی وہ بابا دم تو مشہور ہے, وہ دم کٹنے کے بعد بھی کافی دیر تک تڑپتی رہتی ہے. کون؟ اچھا اس کی دم تڑپتی ہے نا. جی چھپکلی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ تو یہ دھوکہ دیتی ہے. تو یہ دھوکہ دینا چھپکلی کا کام ہے, مسلمان کا کام نہیں ہے. وہ دم قتل خود جدا کر دیتی ہے تاکہ جو اس کا شکاری ہے وہ دم کی دھمال کو دیکھنے میں مصروف ہو جائے, اس میں یہ بھاگ لیتی ہے. دم کھاتا ہو تو بھلے کھا جائے, دوسری اگاتی ہے اس کی دم. تو یہ ہے ٹڈی بھی نہیں مرتی, ٹڈی حلال بھی ہے. اچھا بڑی بڑی مچھلیاں بازار میں بکتی ہیں, اس میں خاص کر ہمور, ادھر ہم اس کو ویکلا گھسر بولتے ہیں, عرب دنیا میں اس کو ہمور بولتے ہیں. یہ شاید مچھلیوں میں, شاید کیا واقعی مچھلیوں میں لذیذ ترین مچھلیوں میں سے یہ ایک مچھلی ہے, اور بہت مہنگی ہوتی ہے. یہ پہلے جب میں مچھلیاں لینے جاتا تھا نا بازار میں، تو اس طرح کی بڑی مچھلیاں میں نے دیکھی ہیں کہ بیچنے والے ان کے بستے پہ بہت بڑی مچھلی رکھی ہوئی. یار یہ گھنٹوں تک مرتی ہی نہیں، کیا کریں اس کو، کیا سر کاٹ دو ہلتی ہے، تو اب یہ کیا کریں، گوشت کیسے اس کا بنائے؟ ہلنا ایک الگ چیز ہے، یعنی اس کا سر کاٹ دیا اس کے بعد وہ ہل رہی ہے زندہ، تو اب اس کے پر تو کلام کیا جائے گا، اس کو تو دیکھا جائے گا، اس کو زندہ کہیں گے اس حوالے سے، ہلنا کہیں گے. ثانیاً یہ کہ اصل میں بات جو ابتدا کی بات ہے کہ اس انداز میں ایک تو مچھلی کو مارنا، پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے اس حال میں اس کی، جسے آپ فرما رہے تھے کہ کھال اتارنا، تو یہ چیزیں ممانعت میں آئیں گی نا. باقی اس کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا، اب اس کے بعد جو وہ پھڑک رہی ہے، اچھل رہی ہے، اب اس پر تو علم نہیں ہے فی الوقت. اس بارے مچھلی کا ایک تو ذبح نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جانور کو بھی ذبح، جو ذبیحہ ہے اس کو ذبح کر کے بھی جب تک وہ ہلنا جلنا بند نہ کرے، اس کی روح نہ نکل جائے، اس کے مطلب اعضا کاٹنے کی اجازت نہیں ہے ذبیحہ کے. یہ مچھلی کا بھی سر کاٹتے ہیں، یہ ہلتی رہتی ہے، یہ زندہ ہے، علامت یہی ہے کہ زندہ ہے، سر کاٹتے ہوئے بھی روح نکل جائے گی جیسے جانور کی نہیں نکلتی. اس لیے مچھلی میں ہو سکتا ہے اجازت ہو، کیونکہ یہ نہیں مرتی نہیں ہے یار، گھنٹوں تک زندہ رہتی ہے. بابا لے کے آیا، اب بیٹھا ہوا ہے نا، اب یہ تڑپ رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے تڑپ رہی ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد شام تک ٹھنڈی ہوگی تو کیا کرے گی، بغیر پانی کے زندہ رہتی ہے. جی بابا مرتی نہیں ہے لیکن بس پڑے پڑے وہ. یہ آگے کی صورتیں، اصل میں ابتدا میں ہم بات کر رہے تھے کہ ابتدا جو یہ بتا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے جس طریقے سے وہ مارتے ہیں، ہم اس پر ہیں، باقی آگے کی جو کنڈیشن ہے وہ جدا ہے. یعنی اس کو کاٹ دیا، اب اس کے بعد وہ ہل رہی ہے، تو زندہ ہے نہیں ہے، اگر ہے تو اس حال میں اس کو کھانا، جیسے جانور ہوتا ہے بازار میں لے آتے ہیں پھر بھی اس کا گوشت ہل رہا ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ صورتیں تو جدا آگے ہو گئیں. ابتدا کی جو یہ کنڈیشن انہوں نے بتائی اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پھر. میرے بھائی تو سر کاٹنے کا تو اس کا ہے نہیں نا، ذبیحہ تو ہے نہیں ہے اس کی، نہ وہ چار رگے ہیں نہ اس میں خون ہے، تو اب سر سے کاٹو یا پوچھڑی سے کاٹو اس کی یا بیچ میں سے کاٹنے کی بات انداز نہیں ہوا نا. جی کاٹنے کا جو انداز ہے اس پر، جیسے سر پہ آپ کہہ رہے ہیں زور سے پتھر مار دیتے ہیں یہ، بٹ وہ لوہے کا پہلے تو جب میں نے دیکھے، پاپا اب بھی ہے، اب بھی وہی لوہے کے باٹ سے تولتے ہیں یہ پاپا، ابھی آپ تو وہ باٹ اس کے سر پہ دے مارتے ہیں. جی جی ایسے ہی پاپا. یہ جو سانپ وغیرہ کھاتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، سانپ کو پکڑ کے اس کو زور سے ٹیبل پہ پٹکتے ہیں، تو وہ سانپ وہی مطلب وہ ادموا ہو جاتا ہے، پھر اس کے پیس کرتے ہیں یا پورا پورا وہ کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں. یہی مچھلیوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس کی پوچھڑی پکڑ کے اس کو زور سے ٹیبل پہ مارتے ہیں، اور اس سے وہ چوٹ کھا کر بیچاری ادموئی ہو جاتی تھی، اس کو یہ بون ڈالتے ہیں، زندہ زندہ ڈال دیتے ہیں. اب یہ خدا بہتر جانے اس پر حکم لگے گا کیا، اس پر میرا خیال ہے معلومات کر لینی چاہیے. باپا وہ جو آنکھوں میں پرونے والا ہے نا، نہیں وہ جو پہلے آنکھوں میں پرونے والے کا بھی وہ جواب میں نے ناجائز دیا، لیکن میں اس کو واپس لیتا ہوں انشاءاللہ، اس کو مزید اگر معلومات ہو گئی تو. آپ نے کیوں اپنے اوپر کھاوا کا تکلف کریں اس میں؟ جی بابا، پاپا یہ پرونے کا ہوتا ہے، ابھی اسلامی بتا رہے ہیں. ہاں یہ آنکھوں میں پرونا تو میرا اتفاق نہیں ہے، یہ انہوں نے دیکھا ہوگا، ان کی خدا جانے آنکھوں نے دھوکا کھایا ہو تو. پاپا وہ اس کی مووی بھی موجود ہے، کوئی مطلب اس کی مووی موجود ہے، عقل میں نہیں آتی یار آنکھوں میں کیوں پرویں گے. پاپا اصل میں اس کے منہ میں جو وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ پکڑنے کے لیے کانٹا ہوتا ہے نا، کانٹے سے پکڑ لی، اب اس کے اندر اس کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ کانٹا نکل نہ جائے، جبکہ آنکھوں کے اندر گھما کے نا ایک آنکھ سے ڈال کر دوسری آنکھ سے نکال کر اب نکلنے کی ان کو جو ہے نا وہ ٹینشن نہیں رہتی نا، تو اس لیے یہ آنکھوں کے لیے حکمت ہوتی ہو تو کہہ نہیں سکتے. اور یہ حکمت ہوگی بھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ویسے مچھلی لا کے رکھ دیں گے نا فریز کر دیں گے تو اس کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا، اور بغیر فریز کے جو ہے نا وہ دو دن میں خراب ہو جاتی ہے، اب اس میں جو ہے نا وہ دو تین دن تک جو ہے نا وہ ہلتی جلتی بھی رہتی ہے، گاہک بھی وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ جو ہے نا صحیح بالکل فریش مچھلی دے رہا ہے. ہاں وہ میں سمجھ گیا، حکمت اس کی یہ اگر ہو تو کہہ نہیں سکتے. اس کی مووی بھی پاپا موجود ہے. جی جی جی پھر صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ہے تو شدید ایزا کا باعث ہے مچھلی کے لیے، اور وہ مچھلی کھاتی بھی ہے، بھول جاتی ہے اپنا زخم سارا پھروئی ہوئی ہے، یہ بھی کمال کی بات ہے. جیسا کہ بتایا گیا ابھی کہ وہ اندر کھاتی پیتی ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلم ہے، میرا مچھلی کا کاروبار ہے. امیر اہل سنت کی برگاہ میں میرا سوال ہے کہ جب ہم مچھلی کاٹتے ہیں تو مچھلی کی خوشبو ہمارے کپڑوں اور ہاتھوں اور جسم سے لگ جاتی ہے، کیا ہمارا اسی حالت میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا کیسا ہے؟ ہماری شرعی رہنمائی فرما دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ، مچھلیوں سے اتنا پیار ہو گیا کہ آپ کے لیے خوشبو بن گئی. اگر خوشبو ہے اور واقعی خوشبو ہو مچھلی میں، پھر تو مسجد میں جانے کا مسئلہ ہی ہے. تو یہ خوشبو نہیں ہوگی، لفظ خوش مائنس کرنا ہوگا اور بد لا کر لگانا ہوگا. یہ ہوتی ہے بدبو. تو یہ مسجد میں بدبو لے جانا حرام ہے. جیسے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، کوئی چیز بدبودار آپ کے ساتھ ہے، یہ بیگ ہے جیسے یہ بدبو آ رہی ہے مسجد میں لے گئے، چادر ہے یہ بدبو آ رہی ہے مسجد میں لے گئے، تو یہ مسجد میں لے جانا حرام ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے. تو مچھلی فروشوں کو یا گوشت فروشوں کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے. اگر بدن میں بدبو ہے تو بدن کو بھی دھونا پڑے گا جہاں جہاں بدبو ہے. ہاتھ میں بدبو بس جاتے ہوں گے ہاتھ بدبو سے، یہ سب دھونا پڑے گا. اور اتنا دھونا پڑے گا یا ایسی کوئی بھی صورت اختیار کرنی پڑے گی جس سے بدبو دور ہو جائے. اگر بدبو کے ہوتے ہوئے مسجد میں جائے گا تو پھر مسجد میں گناہگار ہوگا جائے گا، تو چاہے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے گناہگار ہوگا. پھر مسجد میں نماز نہ پڑھے، گھر میں پڑھ لے اور کہیں پڑھ لے. پاپا، اس قسم کے جب لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں تب چونکہ ہر ایک کے جسم سے ایک ہی قسم کی یہ بو ہے، تب ظاہر ہے یہ پھر کیسے ایک دوسرے کی بدبو کو محسوس کریں؟ کیونکہ مدنی قافلے جو میرے ساتھ بھی جو بیٹھے ہیں، تو ایسے مقام پر کہ جہاں اس قسم کی آبادی ہوتی ہے، تو ان کے رہن سہن میں یعنی ان کے گھروں میں بھی، ان کی گلیوں میں بھی، یہاں تک کہ مسجد میں بھی اسی قسم کا ماحول جیسا محسوس ہوتا ہے. اگر باہر سے کوئی آئے گا تو وہ اس چیز کو محسوس کرے گا، لیکن جو وہیں کے رہنے والے ہیں تو جیسے انہوں نے کہا نا کہ ان کے لیے خوشبو ہو جاتی، تو اس کو وہ کیسے محسوس کریں یا کیا ذہن ان کا ہونا چاہیے؟ میں وہ نا کہ میں تشریف لایا ہوں، میں ابھی فرما رہا تھا، کی طرح انہوں نے بیچاروں کے منہ سے نکلا ہوگا خوشبو. یہ جن کے چلو یہ ان کے کپڑے اٹے رہتے ہیں، ان کی ناک اٹی جاتی ہے اس کی بدبو سے، لیکن فرشتوں کے بارے میں تو ایسا منقول نہیں ہے نا کہ ان یہ بھی بدبو کے معاذ اللہ عادی ہو جاتے ہیں. ان کے لیے تو وہ حکم تو وہی رہے گا نا کہ حرام ہے مسجد میں بدبو لے جانا. یہ حقیقت ہے کہ یہاں اشکالات ہیں کہ وہ مچھلی مارکیٹ میں جو مسجد ہے اس کا کیا کرے، یا وہ مسجد ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے ان کے ٹرک گزرتے ہیں پرانی مچھلیوں کے گند بولتے ہیں یہ ان کو اپنی لینگویج میں، یہ لوگ جو مچھلیاں گلی سڑی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں ڈھیر سارا، وہ اس کو گند بولتے ہیں، باقاعدہ اس کا بھی نیلام ہوتا ہے اور اس کی کھاد وغیرہ اور بناتے ہیں. تو یہ جب ٹرک اس کے نکلتے ہیں تو جو جس کے مزاج میں نفاست ہو اس کا دماغ پھٹے بدبو سے، اور ان کو کوئی بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ مسجدوں میں بھی وہ بدبو کے بھپکے آتے ہیں. پھر مسجد بعض اوقات ہوتی اسی علاقے میں جہاں ہر وقت بدبو ہوتی ہے، یہ اب اس کا کوئی حل تو کیا کر سکتے ہیں، میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں. باپا، اسی طرح جہاں پر یہ فیڈ بنتی ہے نا، وہاں جو بدبو ہوتی ہے نا، یعنی اگر روڈ پہ وہاں سے گزر رہے ہوں اس علاقے کے اندر، تو وہاں سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ اس وقت اس علاقے سے گزر ہیں, یہاں پر فیڈ بن رہی ہے, بہت بدبو یعنی روڈ پر اور اس پورے علاقے میں بدبو ہی بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اس علاقے میں اگر مسجد ہوگی تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس طرح گندا نالا بہ رہا ہوتا ہے بعض اوقات مسجد کے پاس, کچرا کنڈیاں بنی ہوتی ہیں, استنجا خانے مسجد کے ساتھ جو بنتے ہیں, اس کا تو اعلی حضرت نے منع فرما دیا ہے کہ وہ ایسی جگہ بنائے کہ جس سے بدبو اندر نہ آئے, تو ایسی دیوار وغیرہ قائم کر دی جائے کہ بدبو مسجد میں داخل نہ ہونے پائے, اس کا تو حل ہے استنجا خانوں کا, لیکن واقعی مارکیٹوں میں مسجد کا حل نہیں ہے. اب خوشبو کا ایسا اگر ممکن ہو کہ کوئی استعمال ہو, جیسے کہ ایئر فریشنر جو ہوتے ہیں, کتنے ڈالے ہیں کتنے ایئر فریشنر, کیا 25 گھنٹے لگاتا رہے گا؟ نماز کے لیے تھوڑی ہے یہ مسئلہ, تو مسجد کے لیے مخصوص ہے نا کہ مسجد کو خوشبودار رکھیے اور اس میں بدبو نہیں آنی چاہیے, چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو, ہر وقت خوشبودار اس کو اس مانو کر کہ یہ بدبو داخل نہ ہو, کیسے ہو یار؟ خدا بہتر جائے, ہر وقت خوشبو جلاتے رہے یا ایسی آتے ہیں وہ گھلتے رہتے ہیں, مشک کی طرح ہوتے ہیں, وہ استنجا خانے میں لگاتے ہیں تو وہاں بدبو اس سے نہیں پہنچتی. یہ کہ وہاں ہر وقت وہ اتنے بڑے بڑے گولے اسپیشل بنوائے, یعنی اتنے مہنگے نہیں ہوتے, وہ لگے رہے تو پرابلم ہے نہیں اتنا بڑا کوئی ہے, تھوڑے بہت بھی لے لیں لگا کے رکھیں گے تو مسئلہ نہیں ہوگا, سستے ہوتے ہیں مہنگے بھی نہیں ہوتے. یہ چھوٹے تھے جب سستے تھے, آپ چھوٹے تھے نا جب سستے تھے, یہ اپنے ہزاروں روپے کی خوشبو چاہیے روزانہ دن رات, اتنا چندہ کا بڑی مشکل سے امام کی تنخواہ پوری کرتے, پھر ہوتا ہے کہ اتنی تنخواہ دیں گے اس کے گھر سے ناشتہ آئے گا, اس کے گھر سے دوپہر کی روٹی آئے گی اور ڈنر ہوٹل میں کر لینا, ہم پیسے دے دیں گے تم کو, آدھا پیمنٹ تم جب سے کرنا آدھا ہم دیں گے. مسجدوں میں تنخواہوں کیسے واندے ہوتے ہیں, یہ جو کالونیاں ہوتی ہیں غریب آبادیاں, امام بےچارے مطلب وہاں پھر بولتے ہیں امام ٹکتا نہیں ہے, مسجد کو تالا لگا دیا, اب امام بےچارہ بھوکا پیاسا کب تک پڑا رہے گا اب اندر مسجد میں, بولتے ہوئے امام ہم کو ملتا نہیں ہے, پیسے دو امام کو نہیں ملتا, تو یہاں یہ بےچارے خوشبو کہاں سے, پھر یہ ذہن کون دے گا ان کو خوشبو کا؟ خوشبو کے لیے تو واقعی نہیں کہ رکھنی چاہیے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے حدیث شریف میں مسجد نے مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے, تو اب یہ کہ اس کے لیے چندہ کرنا چاہیے, اپنے گھر کو کون بدبودار رکھے گا, اللہ کے گھر کو خوشبودار رکھیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی, یہ عداوت میں شاید نہیں سمجھے, عداوت مانے کون کون سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے عداوت کے معنی, جس نے مجھ سے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی, اس کے معنی کون کون نہیں سمجھتا وہ آپ کھڑا کرے جو نہیں سمجھتا. ہاں مکتبے والو دیکھ لو اپنا کارڈ, یہ نہیں سمجھتا, اس کا آسان ترین لفظ ہے, جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی, عداوت کے معنی ہے دشمنی, عوامی لینگویج دشمنی ہے, اور اہل علم کی زبان ہے عداوت, اور یہ کارڈ اہل علم نہیں لگاتے عوام لگاتے, چلو کوئی بات نہیں. ہاں تو یہ کارڈ محرم شریف کا تحفہ کون کون لے گا؟ اتنے سارے کارڈ ہیں میرے پاس, سبحان اللہ, ادھر بھی ہے, نہیں میرا خیال ہے کہ جو محرم شریف میں 12 دن کے لیے سفر کر رہے ہیں محرم ان کو سبحان اللہ بابا آپ یہاں کارڈ دے رہے ہیں ماں کے لیے بابا ادھر ہیں 12 ماں والے ادھر ہیں 12 ماں والوں کو پورے نہیں کر سکوں گا میں 12 دن والے سبحان اللہ اچھا 12 ماں کے علاوہ جو اسلام بھائی آج آئے ہیں ان میں سے اگر کوئی 12 دن کی نیت کرتے ہیں جو یہاں کے علاوہ ہیں جی نا بپا آپ کارڈوں کا تحفہ دے رہے ہیں اور ایک آپ سے منتظر ہے نام کے تحفے کا مدنی بہار الحمد للہ عز و جل ہمارے ایک اسلامی بھائی جو عربی زبان جانتے ہیں ان کے ساتھ ایک انڈونیشین کے ساتھ ان کے کچھ ایام گزرے انہوں نے انفرادی کوشش کی وہ انڈونیشین غیر مسلم تھا اور اس غیر مسلم کو انہوں نے مدنی مذاکرے دکھائے 2-3 دن انہوں نے مدنی مذاکرے دیکھے اور آج ابھی اس مدنی مذاکرے کے درمیان الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں ہمارے وہ اسلامی بھائی جو عربی جانتے تھے یہ بھی عربی جانتے تھے وہ مدنی مذاکروں کی اپنے انداز سے عربی ترجمہ کر کر اس انڈونیشین کو عربی ترجمہ کروا رہے تھے الحمدللہ وہ سنتے رہے اور آج انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل بھی ہو چکے ہیں باپا وہ نام کے بھی طالب ہیں جو اسلام بھائی ان کے ساتھ ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ باپا نام عطا فرما دے ان کا نام محمد عرف شبیر رضا شبیر معلوم ہے کس کا نام ہے کس کس کو نہیں معلوم شبیر کس کا نام ہے کس کو نہیں معلوم بہت سو کو نہیں معلوم شبیر امام حسین کا نام ہے مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو ہمارے نئے مسلمان بھائی کو اللہ استقامت دے ان کو بھی ہمیں بھی بپا آخری اطلاع تک وہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے الحمدللہ اعلم و سالم و مرحبا مبروک ان شاء اللہ تو یہ 12 دن جو غلط لے گا گناہگار ہوگا تو میں حاضر ہو کر پیش کرتا ہوں لیکن دیکھو جو غلط لے گا گناہگار ہوگا تو جو 12 دن کا سفر کر رہے محرم میں وہ آگے آ جائیں گرل کے پاس اتنا کہ میرا ہاتھ پہنچ جائے 12 ماہ کے علاوہ 12 ماہ والوں کے 12 ماہ والے نہیں ہیں فی الحال 12 دن والے پاپا خود اپنے ہاتھ سے دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ 12 کو 30-30 دن کرتے جاؤ اور کیا کاش یہ مجھے مل جائے نا حاجی جی پاپا آؤ جی ڈنگر ڈائریکٹ جزاک انشاءاللہ اس ٹائم بھی اس طرح یہ باپا سے لیں گے کہ باپا آئندہ بھی جو ہے وہ آ کر دیتے رہیں گے انشاءاللہ باپا جب آپ نیچے اتریں گے تو ان کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے آگے بڑھیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے چھوئیں گے بھی نہیں ہاتھ ملانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے ابھی ہم اون ایئر ہیں دیر ہو جائے گی نا ہاتھ ملانے لگیں گے تو خالی بس جو 12 دن کا سفر کر رہا ہے وہ لے لے یار اتنا بجے حاجی جی ٹھیک نو نو کب سفر کریں گے تاریخ آگے 12 دن یہی ہے 12 دن کے لیے آئے ہوئے ماشاء اللہ کافی تعداد آئی بابا سہری کی بھی اجازت دیتے ہیں اب تو کل سے روزی بھی رکھنے سبحان اللہ 60 7 7 اس میں مدینہ تو لولیا ملتان سے بابا سبحان اللہ یا اللہ الحمدللہ مجھے بارہ ڈی بارہ ہے بھائی بارہ دن والے بھائی دیکھ رہے وہ اسلامی بھائی جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ کارڈ لے رہے ہیں، یہ ابھی تربیت گاہ پہ اپنے نام بھی لکھوا دینا، یہ جو ملتان شریف والے بھی یا دیگر اسلامی بھی جو نیتیں کر رہے ہیں یہ مدنی تربیت گاہ پر اپنے نام بھی لکھوا دیں، اور جنہوں نے 30 دن کی نیت کی وہ 30 دن والے بھی نام لکھوائیں۔ بارہ دن یہ 12 دن مدنی مذاکرے عمر میرا متیا سی ہونا تو بند ہونی چاہیے میں تمام اسلام میں تشریف رکھے مدینہ. حاجی ایاز مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول عاشقان اہل بیت کے لیے خوشخبری. مکتبۃ المدینہ نے یہ پیکٹ جم پیکٹ بنائے ہیں, ان میں باریک حروف ہیں, ان میں کئی رسالے وغیرہ ہیں. یہ چھوٹا پیکٹ 110 روپے کا ہے اور یہ بڑا پیکٹ 210 روپیہ دیجا. تو یہ گفٹ پیک انشاءاللہ آپ دوسروں کو تحفہ دینے کامیاب آئیں گے, دوسروں کو تحفہ دینے میں آسانی پائیں گے. اور اس میں کافی رسالے ہیں اور رسالوں کی پوری لسٹ بنی ہوئی اندر, یہ لسٹ ہے, تو ان کو ضرور خرید فرمائیں. لنگر رسائل کے بھی کام کیے ہیں جی بابا, اسی لیے ہاں کہ قافلے والے لے جائیں تقسیم. لنگر رسائل بھی کر سکتے ہیں, اس کا کسی کو تحفے میں بھی پیش کر سکتے ہیں. 110 روپیہ اور 210 روپے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ کی یہ ترغیب ہے کہ مکتبۃ المدینہ کے رسائل یہ بہت زیادہ عام کیے جائیں, اور بسوں میں سفر ہو, کہیں شادی بیاہ کی تقریب ہو, کوئی غمی کا ایسا موقع ہو جہاں کچھ لوگ جمع ہوں, اگر یہ رسائل تقسیم کیے جاتے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اور اصلاح کی مدنی بہاریں یہ ہم وقتاً فوقتاً سنتے ہی رہتے ہیں. تو چونکہ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول جوگ در جوگ سفر کر رہے ہیں, ہماری مجلس لنگر رسائل نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے تاکہ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو سفر پہ نہیں جا رہے یا اسلامی بہنیں ہیں, پاپا یہ عیسیٰ علیہ ثواب کا جیسے آپ ذہن دیتے ہیں تو اہل بیت کے لیے, شہدائے کربلا کے لیے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے بھی اگر یہ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ پر یہ کال بھی کر سکتے ہیں, ہمارے اسلام بھائی ان تک یہ پہنچا بھی سکتے ہیں, اور باقاعدہ اس کی بہت ترغیب ہو سکتی ہے کہ جو مسجدوں سے قافلے جا رہے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر نیت کریں کہ بھائی 110 پیکٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے یہ لنگر کیا جائے, تاکہ اب ہر طرف ظاہر پبلک بھی ہوتی ہے, عاشورے کے دن ہیں, عبادت کے دن ہوتے ہیں, تو یہ پڑھیں گے تو ان کی اصلاح کا بھی سامان ہوگا, معلومات بھی ہوگی. باپا اس سلسلے میں کسی کو وکیل کر دیں گے, وہ آپ کی طرف سے خرید کر دیکھ بھال کے وہ اس کو لنگر رسائل کر دیں. ابھی ہدف کسی نے بھی نہیں دیا, ان میں سے تو ایک نے بھی نہیں دیا کہ میں خریدوں گا. بابا ہماری پاک رضوی کابینہ کے نگران نے نیت پیش کی کہ 1210 پیکٹ جو انہوں نے ہمارے مجلس کو لکھوائے کہ ان کی کابینہ سے جو قافلے جا رہے ہیں تو 1210 پیکٹ انشاءاللہ عزوجل ہم خریدیں گے اور اس کو وہاں پر قافلے کے دوران تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے دیگر نگران کابینہ بھی موجود ہیں. 210 روپے والے 1210 جی نگران صاحب, 500 210 والے, چل مدینہ کے 710 جو وہ 110 والے, 500 یہ 510 یہ اور 1210 وہ. سبحان اللہ, لبیک انشاءاللہ. چلیں جی, آپ سب کو بھی مجلسوں کی بھی بابا اجازت دے دیں, حج عمرہ والے بھی ہیں, یہ شخصیات کو تو زیادہ یار کوشش ہے. اسلام بھائی بھی اپنی نیتوں کا اظہار کریں. 110 روپے بابا, 10 کی نسبت بھی رکھی ہے, عاشوروں کی یاد ہو جائے گی. سبحان اللہ, اس میں 11ویں بھی ہے. سبحان اللہ, اس میں 11 10, 110 میں 11 10 آ گئے. 11 10 انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. بابا کم سے کم ایک پیکٹ یا 10 پیکٹ کیا ایک پیکٹ تو سب کو ہی لینا چاہیے. نیت جن کے دل میں نیت ہے وہ اظہار بھی کریں کہ کم سے کم ایک پیکٹ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسیٰ علیہ ثواب جو بھی نیتیں ہوں انشاءاللہ عزوجل ضرور لنگر رسائل کریں گے. انشاء انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو اپنی نیتیں پیش کریں. جی 110 والے 10 پیکٹ بپائیے انشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجیے. جن اسلامی نے بھی وہ اسلام قبول کرنے کا وہ ترکیب بنائی تھی ان کو قبول کروانے کی 10,000 ریال انہوں نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو دیے ہیں. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ 10,000 ریال کتنے میں پتا ہے؟ ایک ریال شاید 30 روپے کا ہوگا, کم و بیش. کم و بیش بابا 28 روپے کا. 28 میں 3 لاکھ سے کچھ کم بنیں گے پاکستانی, پونے 3 لاکھ تقریباً بنیں گے پاکستانی. سوال چلاؤں گا. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام حکیم محمد شاکر, تحصیل تلگان, ضلع تکوار, گاؤں شام محمد والی ہے. محترم میرا سوال یہ ہے کہ یکم محرم الحرام سے لے کر دسویں محرم تک کوئی نیا کام شروع کرنا اور شادی بیاہ کرنا شرعی روح سے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عوام کی غلط فہمی ہے, محرم شریف کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک کام کاج بھی نیا شروع کر سکتے ہیں, شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ عاشورے کے روز بھی کوئی شادی کرے تو جائز ہے. البتہ عوام الناس میں ایک مطلب بحث کا دروازہ کھلے گا, اس لیے شاید. لیکن اب 10 دنوں میں تو شادیاں ہو رہی ہیں, وہ تو پتہ چلا کہ ہال سارے بک کے ہال نہیں مل رہے. ہاں کسی نے بتایا مجھے ہال بک ہے ہمارے باب المدینہ کی شاید کیفیت ہے. تو حرج نہیں ہے, شادی کرنا جائز ہے, کام کاج کرنا بھی نیا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم. میں فقیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بول رہا ہوں امیر کنسر روڈ کراچی. سوال یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے میری آنکھ لگی, میں سو گیا, تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے تہجد کی نماز کی نیت کرنی پڑے گی یا عشاء کی؟ مغرب کے بعد, آپ سو گئے اور عشاء کے لیے اٹھ گئے تو کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد سونا تہجد کے لیے شرط ہے, عشاء سے پہلے سونے سے تہجد کا وقت شروع نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا کھیتی باڑی کرنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ سوال کرنے کے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی تھیں, اللہ کرے کی بھی ہوں. کھیتی باڑی کرنے میں بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک روزگار کا ذریعہ ہے کہ حلال روزی کماؤں گا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا. کہ اگر آپ زمیندار ہیں تو کسانوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے, اگر آپ کسان ہیں تو زمیندار کی حق تلفی نہیں کریں گے. اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. اور اس میں کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں آج کل غیر شرعی معاملات نہ ہوتے ہوں؟ تو آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں, میں غیر شرعی معاملات سے بچوں گا, تو گناہ سے بچنا یہ بھی کار ثواب ہے. پھر اس کے لیے معلومات بھی حاصل کرنا ہوگا. اگر آپ خود یہ کھیتی باڑی آپ کی ہے, زمین ہے, یہ بھی نیت کیجئے کہ پورا پورا عشر ادا کروں گا. یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اپنا عشر جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں کو دوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مرزا حبیب ہے اور میں پولٹری کے کاروبار سے منسلک ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ پولٹری فیس جو فارمر ڈیلر دکاندار حضرات فارمرز کو دیتے ہیں اس کے نقد اور ادھار ریٹ میں بہت زیادہ فرق ہے, اس سلسلے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں. سوال واضح کریں. پر نقد چیز لیتے ہیں تو اس کے ریٹ اور ہوتے ہیں, اور وہی چیز اگر ادھار لیتے ہیں تو اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. اچھا, نقد اور ادھار. جی باپا, یعنی نقد سستا ملتا ہے, ادھار مہنگا ملتا ہے, تو یہ ناپسندیدہ ہے لیکن ناجائز نہیں ہے, جائز ہے اگر اور کوئی اس میں مانے ہوئے شرعی شامل نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا تین سوال ایک ساتھ چلا رہا ہوں, آئیے آخری ہوں گے. 11 بجے کا اعلان تھا. جی بابا, اور 3 منٹ رہ گئے کم از زیادہ زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اتاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے, ہم اکثر اپنی فصلوں کو نہری پانی لگاتے ہیں, نہر میں پانی کی کمی کی وجہ سے ٹویل چلاتے ہیں, اس کا عشر کتنا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حسین علینا پہن رحیم یار خان کو. آپ یہ دفعہ بھی سیب دا عشر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمر اتاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. حضرت صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ اکثر گاؤں میں لوگ گندم کے سیزن میں گندم اور کپاس کے سیزن میں کپاس امام مسجد کو دیتے ہیں, کیا یہ عشر کا طریقہ صحیح ہے؟ امام مسجد ہونا شرط بھی نہیں ہے, منع بھی نہیں ہے. اگر امام حقدار ہے تو عشر دے سکتے ہیں. خالی اس لیے دینا کہ یہ مسجد کا امام ہے اس کو عشر دے دو, یہ کافی نہیں ہے. حقدار ہوگا امام تو وہ عشر لے, ورنہ وہ عشر لے بھی نہیں. عشر اور زکات, جیسے امام زکات نہیں لیتا اس طرح عشر بھی نہ لے اگر حقدار نہیں ہے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دو سوال ہو گئے. نہری پانی, نہری پانی پر تو عشر ہے پورا. اگر اس کو خریدا ہے کسی دوسرے کے ملک میں تھا پھر اس کو خرید کر ہے تو پھر اس صورت میں نصف عشر ہے اس کے اوپر. نہر کا پانی خریدا نہیں. یعنی یہ ہے کہ نہری پانی وغیرہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس میں نہری پانی جو ہے اس میں عشر ہے. ہاں اگر کسی کے ملک ہے اس سے خریدا تو اس صورت میں اس پر نصف عشر ہوتا ہے. یعنی نہر کا پانی جو ہے اس سے عشر پورا پورا ہوگا 10% ہوگا نہری پانی سے عشر اس پر واجب ہوگا. اور اگر نہر کا پانی وہ خریدتا ہے اپنے مفت کا, نہر کا پانی اس کے پاس مہیا نہیں ہے تو خریدنے پر وہ عشر اس کو آدھا دینا ہوگا 5%. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور تیسرا سوال بھی ہے. ایک سوال اور بھی ہے باپا اس میں ایک بات یہ بھی لگی باپا اس میں ہاں ایک تو نہر سے ہوتا ہے تو اس کا جیسے ہوا کہ نہر کے جو ہے پانی سے اگر اس کو خرید کر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو نصف عشر اور اگر بغیر خریدے فری کے اندر اس کو پانی مل رہا ہے تو عشر اگر ٹیوب ویل ہے تو اس میں کیا ہوگا ٹیوب ویل ٹیوب ویل کے اندر بھی پاپا وہ لکھا ہوا کہ وہ یہ چونکہ خرید کر ہی ہوتا ہے نا اس میں وہ اس کو کافی آئل اور کافی مہنگا پڑتا ہے تو یہ بھی نصف عشر کا ہوگا لکھا ہوا ہے جی پاپا اچھا تو ٹیوب ویل پر بھی آدھا عشر یعنی پانچ فیصد سو پر پانچ روپے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تو سیب کا بھی عشر دینا پڑے گا یہ بھی وعلیکم السلام جی سیب کا بھی عشر دینا پڑے گا یہ بھی سوال تھا سیب یہ تو باغ میں آئے گا نا سیب کا جی باپا وہی ہے باپا اب باغ پر عشر ہے گھر میں جو بنگلوں میں اپنے جیسے پودا لگاتے ہیں اس پہ عشر نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گندم یا کپاس جو ہے وہ بطور عشر امام صاحب کو دی جاتی ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پنجاب کے اندر دیہاتوں کے اندر کہ جب امام صاحب جو ہیں وہ امامت کے لیے جاتے ہیں تو تنخواہ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ یہ معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ کپاس کے سیزن میں آپ کو اتنی کپاس دیں گے اور گندم کے سیزن کے اندر آپ کو اتنی گندم دیں گے تو آیا اس گندم کے اندر عشر کی گندم ملا کر دینا یہ جائز ہوگا اچھا یہ تو ایک مشاہرہ ہوا ان کی تنخواہ ہے کہ بھائی ہم ایک ہزار روپے دیں گے اور پانچ سر گندم دے دیں گے پانچ کلو تو یہ تو صحیح ہے لیکن یہ عشر میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے ورنہ عشر تو ہوگا ہی تو عشر تنخواہ میں تھوڑی دیا جاتا ہے یہ تو اس کے حقدار کو دیا جائے گا جسے زکات دی جاتی ہے حقداروں کو باپا اگر وہ امام شرعی فقیر ہوا تو تب بھی تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے اگر یہ ٹیک کر دیا کہ ہم اتنا اتنا دیں گے تو یہ تو تنخواہ ہوئی نا اس کا حل کوئی ہے اس کا حل تو وہی شرعی ہیلا یہ بےچارے دیہاتی پتا نہیں کر پائیں گے نہیں کر پائیں بہت کچھ ہوتا ہے باپا وہ گاؤں کے اندر جو ہے نا یہ ان کا عشر یہی ہے جو امام کو دے دیا اچھا یعنی وہ اب عموماً اب صحیح فرما رہے ہیں کہ بتائیں وہ شرعی فقیر ہو نہ ہو یعنی وہ گھروں کے اندر سے جیسے وہ گندم کا حساب ہوا جو بھی ہوا تو وہ فصل کا ایک حصہ اٹھا کے امام کے گھر بھجوا دیا اگر بطور عشر دیتے ہیں تو نہیں ہوگا ویسے گفٹ دیتے ہیں نذرانے کے طور پر تحفے کے طور پر تو کوئی عرض نہیں جی اب وہ کیا نیت کرتے ہیں خدا بہتر جانے شاید عشر کی نیت نہ ہو بلکہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کو عشر کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا یہ مدنی چینل پر تاثرات تو دیکھے نا کہ یہ داؤد صاحب والوں نے بتایا کہ یہ عشر بھی ہوتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا یہ اتنے بیٹھے ان میں ایک تعداد ہوگی جن کو شاید نہیں پتا ہوگا عشر کا اب پتا چلا ہوگا آج پہلی بار پتا چلا ایسے کوئی سائیں بھائی ہیں عشر کا حاضرین میں سے اب پہلی بار پتا چلا کہ عشر بھی ہوتا ہے کھیتوں پہ باغوں پہ تو وہ بےچاروں کو نہیں پتا تو مدنی مذاکرے میں آتے رہنا چاہیے نا ہے نا جیسے معلومات ہو جاتی ہے بابا آج تو مختلف مقامات پر زمیندار اور کسان بھی اسلام میں جمع ہیں تھوڑا سا اگر بابا وضاحت سے بتا دیں کہ عشر کیا ہوتا ہے نا تھوڑا مثال سے کچھ چلیے وہ رسالہ اس وقت موجود نہیں ہے رسالہ انہوں نے لکھا ہے اس پر بھی کسی نے لکھا تھا کہ یہ یوں ہے اس میں آسان ہونا چاہیے فلاں چیز نہیں ہے یہ آیا تھا مجھے کوئی میل آئی تھی میرا گھر اب یہ کو میں آپ کو عداوت کے بنا نہیں سمجھتی اب یہ بےچارے عشر مانے دسواں بابا سو کلو گندم ہے تو اس کا دسواں کتنا ہوگا یہ بتائیں گے ہاں بھائی سو میں سے دسواں حصہ کتنا ہوگا دیکھ لو سوچ کے بولنا یا استاد یہ نہر کا جو پانی ہے نا اصل میں یہ خریدا نہیں جاتا میں نے کہا ملک میں اگر کسی کے ہے تو نہر کے پانی پر عام طور پہ ٹیکس دیتے ہیں تو ٹیکس کی وجہ سے وہ خریدنا نہیں ہے اس پہ پورا عشر لگے گا ہاں اگر کسی کی ملک پانی ہو اس سے خریدا تو اس کے پر نصف عشر ہے ورنہ نہر کا پانی یہ آتا ہے اور اس پہ ٹیکس وہ حکومت کو دیتے ہیں تو اس پہ پورا عشر ہے جو ٹیکس پیمنٹ کرتے ہیں نہر کا وہ تو پورا عشر دیں گے اگر کوئی نہر کا مالک ہے اور وہ پانی بیچتا ہے دوسرے کھیت والے کو مثلا، تو اس پر آدھا عشر لگے گا جس نے خریدا پانی. ٹیکس دینا یہ خریدنا نہیں ہے. کوئی بھی پانی ہو یعنی جو اس کی گھروں کا پانی ہے بھی ٹیکس تو لگتا ہی ہے. پاپا ایک سوال بھی اس کے معنی دسواں حصہ. جی پاپا سو کلو میں پھر کتنا ہوا؟ سو کلو پر دس کلو بنے گا نا. اور بابا جو آپ فرمائے وہ نصف شر وہ کتنا ہوگا؟ نصف یعنی آدھا وہ پانچ کلو بنے گا سو کلو پر. ایک اسلامی بھی نے سوال کیا بھی یہ بھی ساتھ ہو جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. اشر ادا کرنے کا مہینہ کون سا ہے؟ جس طرح وہ زکات لوگ مہینہ فکس نہیں ہے. جیسے عوام نے رمضان کو فکس کر لیا زکات کے لیے، عوام نے فکس کیا، زکات کا کوئی مہینہ نہیں ہے. جس دن جس گھنٹے جس منٹ وہ صاحب نصاب ہوا تھا وہ شرائط پائے جا رہے تھے، تو اب یہ کہ سارا سال اس پر جب گزر گیا اسی گھنٹے اسی منٹ اسی دن اسی تاریخ اس پر زکات فرض ہوگی. مثال کے طور پر محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا 10 بجے صبح، جب آئندہ سال جب پہلی محرم کو پورے 10 بجیں گے دن کے بجے ہوا تو دن کے رات کے تو رات کے، تو یہ اس کو سال پورا ہوا اور اب یہ زکات اس پر فرض ہوگی. اسی طرح عشر کو بھی اسی پر سال پورا کر لیجئے، بلکہ یہ تو سال پر ہے فصل پر ہے. فصل پر ہے سال میں اگر چند بار بھی زراعت ہوئی تو ہر دفعہ جو ہے وہ عشر دینا ہوگا. اس سال کا اس کا نہیں ہے، اس کا زراعت پر ہے. بابا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تین چار مہینے جو ہے وہ یا پانچ چھ مہینے ان ایک ہی فصل کے اندر گندم اگے گی اور اگلے پانچ چھ مہینے میں وہاں پر باجرہ ہوگے گا مثال کے طور پر، یعنی سال میں یوں دو دفعہ بعض جگہ وہ پانچ چھ مہینے میں کپاس تو پانچ چھ مہینے گندم، پھر اسی طرح جو ہے وہ بعض جگہ جو ہے وہ چار پانچ مہینے گندم کا رہا تو اسی زمین میں چار پانچ مہینے پھر چاول، تو اس طرح جو ہے وہ مختلف فصلیں جو ہے وہ سال کے اندر تین چار یا دو تین اس طرح جو ہے وہ حساب کتاب ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو بھی فصل ہوگی تو سال پورا گزرنا ضروری نہیں بلکہ جو بھی اس کی فصل کی پیداوار ہوئی اور اس نے اس کی کاشت کی تو اب اس کو اس کا عشر دینا پڑے گا، عشر یا نصف عشر جو بھی ہوگا. جی جی جتنی بار فصل ہوگی. پاپا یہ رسالہ عشر کے احکام یہ نیٹ پر بھی موجود ہے اور مکتبے پر بھی موجود ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھیں، بہت ساری معلومات ہیں اس میں عشر کے تعلق سے. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا آج تو روزے، اب تو روزے رکھنے کے دن آ گئے. بابا دینا بیٹھے تشریف رکھیں. بابا ان میں سے اگر کوئی کل کا روزہ رکھنا چاہے تو کیا آپ کے ساتھ سحری ہو سکتی ہے؟ تشریف رکھیں ٹائم پہ بیٹھے. اسلام میں تشریف رکھیں. جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں باپا کے ساتھ سحری کرنا چاہتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایسے اسلام بھائی ہیں جنہوں نے شوال المکرم میں، زکات میں، ذی الحج میں، مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور باپا سے ملاقات نہیں ہوئی، ایسے کتنے اسلام بھائی ہیں؟ بابا یہ بھی کچھ ہمارے نئے اسلام بھائی چونکہ بارہ بارہ دن کے لیے بھی آنا شروع ہے اور ہماری مجلس نے بتایا کہ مدنی قافلے میں 30 دن کے سفر کی نیت سے بھی اسلام بھائی یہاں پہنچ چکے ہیں. ماشاء تو ہمارے قافلے اس طرح سے آنا شروع ہو رہے ہیں، تو یہ اسلام بابا اگر تربیت گاہ سے اپنے ٹوکن بنا لیں تو یہ ملاقات کی سعادت بھی پا سکیں گے. ان کو آرام کرنے کی پہلے جگہ بھی بتا دیجیے جی. تہجد بھی تو پڑھنی ہے نا. سبحان اللہ، جامع المدینہ کے عمارت کے نیچے، اوپر فیضان مدینہ کا جو صحن ہے، تو جامعہ کی عمارت کے نیچے جو آرام کریں گے ان کو انشاءاللہ 3:30 بجے اٹھایا جائے گا، نماز تہجد باجماعت ادا کی جائے گی، پھر انشاءاللہ عزوجل وہ اسلام بھائی جنہوں نے زکات میں، ذی الحج میں، شوال المکرم میں، مدنی قافلے میں سفر کیا، باپا سے اب تک ملاقات نہیں کر سکے، ان کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور پھر جو باقی ہوں گے سب باپا کے ساتھ سحری کی سعادت بھی حاصل کریں گے. جامعہ کی عمارت کس کس نے نہیں دیکھی؟ ہاتھ اٹھائے. آنے نے سمجھا کہ سننا ہے اعلان کرنے سے دھیان رکھ. یہ بانا گوت اللہ نکر لیا کہ جامعہ کی عمارت کون سی ہے تھا؟ یہ اپنے فیضان مدینہ کی مسجد ہے نا جہاں آسمان کھلا ہے. آسمان کھلے میں ایک طرف تو کھلا ہی کھلا ہے، دروازہ بند ہے لیکن فضا کھلی ہے، ایک طرف عمارت بنی ہوئی ہے مدرسہ اپنا جامعہ المدینہ. اس جامعہ المدینہ کے نیچے بہت جگہ ہے، وہاں آپ کو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سلام شمع بز بے گدایت پیدا ہو سلام، وہ عمر جس کے آدم پیش ہے دا سفر، اس خدا دوست حضرت پیدا ہو سلام، غوثِ اعظم ایمان غور بھیج سب ان کی شوکت پیدا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کر گے ہر رضا مصطفیٰ، جان رحمت پیدا ہو سلام، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.